Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 16 februari. Een VN-mensenrechtenkantoor in Venezuela moet van de regering binnen 3 dagen dicht. En de Israëlische premier Netanyahu blijft zich verzetten tegen de eventuele komst van een Palestijnse staat. Een overzicht van het nieuws, Katrien Straatman. Israël kan niet gedwongen worden akkoord te gaan met de komst van een Palestijnse staat, schrijft Netanyahu op X. Dat zou volgens hem een beloning zijn voor terrorisme. Veel deskundigen zien een zogenoemde twee-staten-oplossing als enige manier om het conflict tussen Israël en de Palestijnen te beëindigen. Er zijn signalen dat ook de VS daaraan werkt. Volgens Israëlische media is Netanyahu bang dat de VS een Palestijnse staat zou kunnen erkennen zonder toestemming van Israël. Egypte is bezig een enorm opvangkamp in de Sinaï-woestijn te bouwen uit angst voor een massale uittocht uit de Gazastrook, schrijft de Wall Street Journal. Israël heeft een grondoffensief aangekondigd in Rafah, waar zo'n 1,4 miljoen Palestijnen verblijven. Egypte probeert te voorkomen dat zij de grens overtrekken. De grensovergang is versterkt en blijft potdicht, maar mochten er toch Palestijnen naar Egypte weten te vluchten, dan moeten ze naar een tentenkamp met een betonnen omheining waar zo'n 100.000 mensen kunnen worden ondergebracht. Het Witte Huis maakt zich zorgen over een nieuw wapen van Rusland waarmee satellieten zouden kunnen worden aangevallen. Volgens veiligheidsadviseur John Kirby is het systeem nog niet operationeel, maar hij noemt de ontwikkeling ervan wel verontrustend. Met zo'n anti-satellietwapen zou Rusland bijvoorbeeld communicatiesatellieten of het GPS-systeem kunnen uitschakelen. De VS kan daar vooralsnog niets tegen doen. Volgens Kirby zijn zulke wapens in strijd met het internationale ruimteverdrag dat ook door Rusland is ondertekend. Rusland zegt dat het Witte Huis het verhaal als list gebruikt om het congres ervan overtuigen meer steun aan Oekraïne te geven. De detailhandel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar ruim 4% meer omgezet dan in dezelfde periode in 2022. Voor de eerst in langere tijd wisten veel winkels daadwerkelijk ook meer te verkopen. In de anderhalf jaar daarvoor groeide hun omzet alleen maar doordat de prijzen stegen. Vooral kledingzaken en drogisterijen verkochten meer artikelen de laatste tijd. Winkels die het moeilijk hebben zijn onder meer de elektronicazaken en doe-het-zelf-winkels. De Vlaamse regering heeft na een lange dag van onderhandelen een akkoord bereikt met boerenorganisaties. Afgesproken is dat de overheid voorlopig geen landbouwgronden aankoopt en dat vergunningaanvragen voor boeren eenvoudiger worden. Op het punt van stikstof zijn geen toezeggingen gedaan. De Vlaamse boeren hebben de afgelopen weken massaal gedemonstreerd. Zo werden havens en grensovergangen geblokkeerd. Nu er een akkoord is, roept de Vlaamse minister-president Jan Bon de boeren op om met hun acties te stoppen. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen droog, maar vanuit het westen gaat het later vanochtend regenen. In de loop van de middag wordt het weer droog met aan de kust wat opklaringen. Het wordt ongeveer 13 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Venezuela dwingt een VN-mensenrechtenkantoor om binnen 3 dagen te sluiten. Daarmee lijkt Venezuela onder dictator Maduro democratisch verder af te glijden, ondanks afspraken met de Verenigde Staten om juist de democratie en de mensenrechtensituatie te verbeteren. Latijns-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, waarom moet dat kantoor sluiten van de regering? Nou, de directe aanleiding is de recente aanhouding van Rocío San Miguel. Dat is een mensenrechtenactivist die vrijdag werd aangehouden met haar dochter op de luchthaven in Caracas. En pas 2 dagen later bevestigden de autoriteiten haar aanhouding. Ze heeft nog steeds geen toegang tot een advocaat. En de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN heeft toen zijn zorgen uitgesproken om haar vrijlating gevraagd. En volgens de Venezolaanse regering bemoeide het VN-kantoor zich daarmee met binnenlandse aangelegenheden. Ja, je zegt het is een aanleiding. Dat vermoedt dat het misschien een andere reden heeft. Nou, deze VN-missie is er sinds 2019. In dat jaar kwam de VN met een keihard rapport over de vele mensenrechten schendingen die plaatsvonden in Venezuela onder Maduro. En de situatie rondom politieke gevangenen, onderdrukking van de bevolking, corruptie, vrijheid van meningsuiting. Ja, alles wat met mensenrechten te maken heeft, heeft van Venezuela een soort paria-staat in Zuid-Amerika gemaakt. Dus ja, je kan je voorstellen dat de Venezolaanse regering niet blij is met de negatieve aandacht die het van de VN krijgt. Maar ze hebben niet voor niks afspraak gemaakt met de Verenigde Staten. Want ze probeerden juist uit een isolement te komen door de mensenrechtssituatie te verbeteren. Ja, inderdaad. Afgelopen jaar heeft president Maduro eerlijke en transparante verkiezingen beloofd. Die zouden dit jaar gehouden worden in ruil voor verlichting van de sancties. En de VS die zijn ook begonnen met het verlichten van die sancties. Maar vervolgens is het juist bergafwaarts gegaan in Venezuela. Een prominente oppositiekandidaat mag ook niet meedoen aan de verkiezingen. Er zijn de afgelopen dagen of weken tientallen critici van Maduro opgepakt onder vage verdenkingen. Dus ja, het lijkt er niet op dat Maduro echt vrije verkiezingen wil. Ja, want waarom heeft hij dan toch die afspraken gemaakt? En wat betekent dit dan nu voor de situatie? Nou ja, die afspraken waarom hij ze heeft gemaakt, dat is waarschijnlijk omdat hij toch hoopt op inderdaad verlichting van de sancties. Maar wat betreft verkiezingen, ja, hij heeft daar gewoon niks bij te winnen, maar wel alles te verliezen. Kijk, als Maduro eerlijke verkiezingen houdt, is er gewoon een kans dat hij wordt weggestemd en zijn mandaat verliest. En de huidige sancties, die raken vooral de bevolking van Venezuela. Want Maduro en de hele steenrijke elite om hem heen hebben een goed leven. En met landen als China, Rusland en Iran zijn er ook nog wel genoeg bondgenoten voor Venezuela. En ook zelfs in Zuid-Amerika gaan stemmen op om de dialoog aan te gaan met Venezuela, omdat het land zorgt voor een migratiecrisis in het continent. Dus ja, Maduro zit nog best wel stevig in zijn zadel. Ja, is daar wel iets tegen te doen, behalve dan dus deze sancties weer terugdraaien? Nou ja, vrij weinig eigenlijk. Ja, het enige wat je kan proberen is dus inderdaad de dialoog aan te gaan. Voor zover dat kan met een partner als Maduro en inderdaad sancties. Maar ja, met sancties raak je dus niet altijd je doelwit, want een bevolking leidt er ook onder. Dus ja, het is een beetje een uitzichtloze situatie voor het land. En dat is wel jammer, want juist met dat akkoord dat werd gesloten met de VS leek het er even op dat dingen de goede kant op zouden gaan. Maar het blijkt maar weer dat je met dictators geen zaken kan doen en dat de situatie blijft zoals die is. Boris, dankjewel. Correspondent Boris van der Spek. Het NOS Radio 1-journaal. 6:07. In Nieuwsuur was demissionair defensieminister Kaiser Ollongren. Gisteren kwamen de defensieministers van de NAVO-landen in Brussel bij elkaar. Een onderwerp van gesprek was een recente uitspraak van Trump. Die zei dat Rusland NAVO-landen mag aanvallen die niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Mocht Trump president worden en besluiten dat de VS uit de NAVO stapt zelfs, dan moeten we onze defensieuitgaven verdubbelen, zei Ollongren. Heel theoretisch, hè? Stel dat de Amerikanen zeggen, nou, wij doen niks meer in die NAVO. Echt, ik verwacht dat totaal niet. Maar dat betekent gewoon heel simpel dat wij onze defensieuitgaven moeten verdubbelen. Dus dan is 2% niet meer genoeg, dan moeten we denken aan 4%. En die 2% halen we nog niet eens? Nee, maar daar zijn we wel hard naartoe op weg. Ik denk dat we er eigenlijk zo goed als zijn. We hebben natuurlijk moeite om het geld uit te geven op dit moment. Want dat is het probleem? De defensieindustrie, ja, dat is het probleem. Maar we moeten het meerjarig vastleggen en 2% is een ondergrens. Maar Amerika is zo'n grote en belangrijke bondgenoot dat zonder hun steun, ja, dan moeten we allemaal aan het dubbele denken. Volgens Ollongren moet de hele Nederlandse samenleving zich ook voorbereiden om bij te dragen aan de verdediging van het land. Meer mensen natuurlijk voor de krijgsmacht. Meer belastinggeld voor defensie. Maar we hebben ook bedrijven nodig. Bijvoorbeeld om te helpen met onze cyberverdediging. Om te zorgen dat we die op orde hebben. We moeten alle ketens op orde hebben. Bijvoorbeeld voor militaire mobiliteit. Dus als er grote aanvoer van troepen en materieel zou zijn in onze havens. Dan moet dat over het spoor of over de weg door Nederland, door Duitsland, door Polen. Daar komt heel veel bij kijken. En dat is dus niet iets waarvan je kunt denken, nou, dat regelt defensie allemaal wel. Zo werkt het niet. Daar moeten we allemaal ons steentje aan bijdragen. Ja. Ook in Op1 ging het over de NAVO-bijeenkomst. Landen worden geacht minimaal dus 2% van hun bruto binnenlands product uit te geven aan defensie. En Nederland voldoet daar nog niet aan. Volgens CDA-Kamerlid Dirk Boswijk is het voor sommige politieke partijen nog steeds geen prioriteit. Maar ja, er zijn nog steeds wel partijen, ook in Nederland, die 2% nog niet de hoogste prioriteit vinden. En heel eerlijk, we hebben recent verkiezingen gehad. Het ging heel erg over bestaanszekerheid, wat natuurlijk belangrijk is. Mm-hmm. Maar niet over de randvoorwaarden van bestaanszekerheid, ja. Namelijk veiligheid. Dus daar hebben we ook allemaal een verantwoording in. We moeten nu snel wat gaan doen aan defensie, zei oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf. Over 5 tot 8 jaar zegt iedereen, ja, let op, het Russisch leger komt sterker uit deze oorlog. Met een oorlogseconomie en ervaren. En de Duitsers zeggen letterlijk, over 5 tot 8 jaar moet je goed oppassen. Want dan is hij op de toppen van zijn macht. We hebben geen tijd meer om veel te katjouwen. We moeten nu gewoon als een rap gaan beginnen. Ja. En met het oog op morgen merkt iets bijzonders op aan informateur Kim Putters. Hij droeg eergisteren manchetknopen van Scouting Nederland. Het radioprogramma belde daarom met manchetknopenliefhebber Alexander Pechtold. Hij heeft inmiddels een grote verzameling. Ik heb er inmiddels heel veel. Ik heb toen ik nog in de actieve politiek het een paar keer eens een keer bij zo'n koffieprogramma of zo gezegd. En dan krijg je van bedrijven, maar ook van hele lieve mensen, allemaal manchetknopen opgestuurd. Dus ik heb er inmiddels honderden. Pechtold vertelde over zijn favoriete manchetknoop. De dierbaarste. Ik denk toch die ik een keer met mijn zoon op zo'n rommelmarkt in Frankrijk heb gekocht. Papa, daar liggen manchetknopen. Ja, en die waren inderdaad wel heel mooi, heel groot, wel vrij opzichtig. Maar ja, €3, ja, daar kan je ze niet voor laten dat liggen. Dat kan, hè? Want wat is het meeste geld dat u heeft uitgegeven aan manchetknopen? Oh, nee. Eerlijk? Ja, eerlijk. Eén keer op een veiling een paar gouden gekocht. Ja, ja, dat was geloof ik toen €150. En dat was gisteravond op radio en tv. Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Lovely day. Bill Withers. De zonne-energiesector is volgens Trouw helemaal niet zo blij met het blijven van de salderingsregeling. De subsidie op zonnestroom, daar hebben we het over, die blijft voorlopig dus. Maar volgens de sector dreigt het klant alleen maar met problemen op te zadelen. Die vrij opmerkelijke stelling komt volgens Trouw van Holland Solar. Dat is de koepel van Nederlandse zonne-energiebedrijven. Het stroomnet is volgens Holland Solar te vol. En er is te weinig capaciteit om alle teruggeleverde zonne-energie van huizen te ontvangen. En dat betekent dat de omvormer steeds vaker af zal slaan en alleen liggen de zonnepanelen er werkloos bij. De oplossing is volgens de sector om de energie op te slaan, in batterijen bijvoorbeeld. Maar die zijn nu nog relatief duur. Als Europa niet oppast, dan dreigt er een nieuwe eurocrisis. Daarvoor waarschuwt de oud-president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink, in de Telegraaf. Het Europees Parlement en de lidstaten bereikten een akkoord over nieuwe begrotingsregels die minder streng zijn dan voorheen. Maar volgens Wellink is het een fundamentele verzwakking van de oorspronkelijke afspraken bij de start van de euro. Hij voorspelt dat de spanningen tussen de eurolanden zullen toenemen. En daarmee bedoelt hij dat als zuidelijke landen niet meer genoeg worden gedwongen om hun staatsschuld onder controle te krijgen, dat Nederland dan weer moet bijspringen. Hoe maken we hoogbouw lichter verteerbaar? Die vraag stelt het Parool. Er zijn veel nieuwe woningen nodig, maar in steden als Amsterdam is de ruimte om verder te bouwen beperkt. Dan maar de lucht in. Maar daarvoor is wel eerst de wetenschap geraadpleegd. Bij proefpersonen werd gemeten van wat voor soort hoogbouw ze blij werden. En wat blijkt? Kleinschalige hoogbouw met balkonnetjes, veel kleur, een moestuin en vooral variatie, dat werkt het beste. Een lector bouwtransformatie waarschuwt dat we moeten waken voor een zogeheten Swiffer-stad. Hoogbouw als grote, gladde volumes vol spiegelend glas. En in het AD is er uitgebreid aandacht voor de laatste mini die gisteren van de productielijn rolde in de VDL Netcar-fabriek in Born. Het begon ooit met DAFjes en eindigt dus met de minis. Een drama voor de werknemers, schrijft de krant. In 2018 waren het er nog 7000 en na vandaag is er voor de meeste van hen klaar. Nog zo'n 450 medewerkers houden nog even hun baan. De krant kijkt met de medewerkster terug naar hoe mooi het ooit was. De netcarbus die haar en haar collega's iedere dag ophaalde en weer thuisbracht. En de uitjes naar de Efteling, toen het ook financieel nog echt goed ging met de autoproducent. Maar dat is nu dus voorbij. Feyenoord heeft in de play-offs voor de 8e finales in de Europa League gelijk gespeeld tegen AS Roma. In Rotterdam werd het 1-1. Commentator Ronald van Dam. Feyenoord en Roma troffen elkaar voor de 3e seizoen op rij in Europees verband. En de Rotterdammers hadden nog een appeltje met de Romeinen te schillen. Maar dat moesten ze wel doen zonder een aantal geblesseerden. Geertruida was ziek, Timber er niet bij, die had last van een hersenschudding. Ook Bijlo natuurlijk langere tijd afwezig. Jahan Baks raakt op het laatste moment af. En Jiménez met zijn kuitblessure, ja, die kon maar een halve wedstrijd spelen. Desondanks, in de eerste helft wel goede kansen voor Feyenoord. Maar het was ook een hele grote kans voor AS Roma. Want Paredes raakte de lat, maar dat ging wel via de vingertoppen van doelman Wellenreuter. Een van de uitblinkers bij Feyenoord. Op slag van rust, toch die verlossende 1-0. Prachtige voorzet van Hartman, die bij de tweede paal door de helemaal vrijstaande Paciao binnen werd gekopt voor de 1-0. Na de rust, Feyenoord op zoek naar de 2-0. Maar in de 67e minuut was het Lukaku, uitgerekend de Belgische veteraan, met de gelijkmaker voor de Romeinen. Daarna nog wel kansen van invaller Jiménez. Maar doelpunten leverden dat niet meer op. En zo zal Roma zich met dat 1-1 gelijkspel de morele winnaar voelen. Op weg naar de return over een week in Rome. Het leek er dus een tijd lang op dat de Rotterdammers de ideale uitgangspositie pakten voor die return volgende week. Totdat Roma-aanvaller Romelu Lukaku in de tweede helft de gelijkmaker scoorde. Maar toch is Feyenoord-trainer Arne Slot niet helemaal ontevreden. Ik vond het een terecht resultaat. Over de hele wedstrijd gezien, ik denk dat heel veel dingen heel dicht bij elkaar lagen. Beide uit een voorzet gescoord. Beide een betere fases gehad, mindere fases gehad. Ik weet waar die jongens toen in staat zijn. Ik weet hoe hard ze bereid zijn om te werken. Ik weet ook hoe goed ze in staat zijn om de vrije man op het middenveld te vinden. Zeker als de tegenstander doet wat wij verwachten. Wat ze de eerste kwartier niet deden. Maar gelukkig heb je, je hebt in voetbal geen time-out. Maar je kan soms wel eens een balletje weggooien of dan eens één of twee bij een corner jongens naar je toe roepen om aan te geven hoe het dan moet. En vanaf het moment dat ze door hadden dat de tegenstander anders druk zette dan wij hadden aangegeven, toen vond ik dat wij in een hele sterke fase terechtkwamen van 20, 50 minuten, een half uur lang. En was het ook niet heel onterecht dat we in die fase in of voor kwamen. Het zullen vast meer vragen zijn. Ik heb er eigenlijk één. Hoe zorg je er nou voor? Of wat houd je nou op de been als het gaat om volgende week in Rome? Dat je ze nou wel eens verslaat. Wat moet er dan gebeuren? Ja, dan zullen we weer ongelooflijk goed moeten zijn. En dan zullen we ook een stukje geluk moeten hebben. Want je kan heel blij zijn of tevreden zijn dat je een gelijkwaardige wedstrijd vandaag van hebt gemaakt. En het moet eerst nog maar blijken of de jongens, als ik volgende week andere jongens opstel, dat die het ook beter gaan doen. Maar we weten allemaal dat uit en thuis wel een substantieel verschil in het voetbal is. Helemaal weet ik uit ervaring hoe het in Rome tekeer gaat. En dat heb ik al ervaren dat mijn spelers daar niet van onder indruk zijn. Maar ik heb ook al eens ervaren dat andere mensen die ook binnen de lijnen staan, daar wel van onder indruk zijn. Arne Slot in gesprek met Joep Schreuder. Een niveautje lager speelde Ajax in de Conference League thuis tegen Bodo Glimt. Jeroen Elshoff. Het leek er lang niet op dat Ajax een resultaat zou behalen thuis tegen de Noren van Bodo Glimt. Want het zag er eigenlijk niet uit wat Ajax liet zien. En het kwam dus ook op een 1-0 achterstand te staan. Grønbæk, de Deen, na 16 minuten dus met de 0-1. Na een mooie aanval waarbij Ajax niet stond op te letten. En eigenlijk kwam Ajax daarna niet tot veel kansen. In de tweede helft ging Gooyer in de fout en werd het ook 0-2 door diezelfde Grønbæk. En leek het wel gespeeld. Maar Ajax zou Ajax dit seizoen niet zijn als het toch nog ergens de energie vond om er in de slotfase nog iets uit te persen. Een penalty en een rode kaart. Van de Bomen benutte de strafschop in de extra tijd 1-2. En in de laatste minuten een mooi lopje van Berghuis. Wonderbaarlijk 2-2. Ajax speelde niet goed. Maar kan toch met een aardig resultaat afreizen naar Noorwegen. Want het is nog altijd in de race. Al zag het er lang niet naar uit. Ajax interimcoach John van Schip was opgelucht dat ze te nauwernood gelijk speelden. Maar was ook kritisch op de manier van spelen. We hebben gewoon in balbezit veel te weinig gebracht. Wat we kunnen. Nogmaals, met in de eerste helft veel balverlies. Dus dan help je een tegenstander die eigenlijk hier al komt om te ontregelen en eruit te komen op de manier zoals zij dat kunnen. Dat deden ze goed. Maar het lag voor een heel groot gedeelte ook aan de wijze waarop wij in de eerste helft speelden. En dat was, we haalden gewoon ons niveau niet. En we verloren veel te snel de bal, waardoor je hun in de wedstrijd hielp en jezelf niet. Zei John van Schip. De militaire junta in Myanmar heeft een nieuwe wet aangenomen die 60.000 jonge mannen en vrouwen verplicht om in het leger te dienen. Vanaf april worden iedere maand 5.000 mensen opgeroepen om te strijden tegen de rebellengroepen. Correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, waarom kiest de junta hiervoor? Omdat het leger op zijn tandvlees loopt. Want sinds eind oktober is er een groot offensief gaande van de verschillende verzetsgroepen in Myanmar. Eerst vanuit het noorden, maar dat heeft zich over het hele land verspreid. Allerlei verschillende etnische rebellengroepen of etnische afscheidingsgroepen of mensen die eigenlijk gewoon de junta willen afzetten voor meer democratie. En het leger is overbelast omdat ze op zoveel fronten moeten vechten. Er zouden volgens sommige bronnen zeker 21.000 militairen of om het leven zijn gekomen of gedeserteerd. En die kunnen gewoon vanuit het leger niet vervangen worden. Dus wil het leger 60.000 burgers oproepen om die troepen te verversen. Ja, wat vinden mensen in Myanmar daarvan dat het kan gaan gebeuren? Nou ja, degene die bang zijn dat zij het leger in moeten, die zijn doodsbenauwd. En men is vooral ook bang voor de gevolgen op lange termijn. Nu zegt het leger dat 60.000 mensen worden opgeroepen. Maar op lange termijn zou vanwege de wet die nu van kracht is een kwart van de Myanmarese bevolking opgeroepen kunnen worden. Nu zijn het vooral de jongere mannen die proberen te vluchten, omdat zij waarschijnlijk als eerste aan de beurt zijn. Er zijn berichten van lange rijen voor de Thaise ambassade in de grootste stad Yangon. Ze proberen een visum te regelen, maar vanwege de drukte heeft de Thaise ambassade gezegd dat er maar 400 visa per dag verstrekt zullen worden. En volgens sommige bronnen komen jongeren daarom met andere plannen, zoals pogingen om boeddhistische monniken te worden, want dan hoef je het leger niet in. Want ze durven al met al niet te weigeren als het leger je oproept, want dan kun je jarenlang de cel in belanden. Wat betekent dit voor die rebellengroepen? Die zijn juist aan de winnende hand. En dat het leger hiertoe overgaat of misschien wel moet overgaan? Nou, je kunt je wel voorstellen dat dat enorm motiverend voor ze is. Het sterkste in de gedachte dat ze goed bezig zijn, dat ze verder gaan met de gevechten. Er was een staakt het vuren begin dit jaar tussen verzetsgroepen in het noorden en het leger. Maar daar trekken beide partijen zich inmiddels niet zo heel veel meer van aan. En wat de verzetsgroepen nu merken is dat ze steeds meer aanmeldingen krijgen van burgers die vluchten om maar niet bij het leger aan te sluiten. Als ze ja, dan toch moeten vechten, die burgers, dan maar bij de winnaar. En degene die juist vecht voor meer democratie, om democratisch een militaire regime omver te werpen. Dus ja, dit is in alles een morele boost voor de verzetsgroepen. Ja, het plan is nu dus zo'n 5000 mensen per maand die worden opgeroepen. Wanneer zijn de eerste aan de beurt? In april zou dat moeten zijn. Je zegt het al, 5000 per maand. Want ja, die burgers, die moeten eerst opgeleid worden. Dat kun je niet met 60.000 tegelijk doen. Dus 5000 per maand moeten opgeleid worden. En ja, dat is sowieso al niet zo'n best signaal voor het leger. Burgers die A, geen zin hebben om te vechten. B, gedwongen worden om het leger in te gaan. Dus niet al te gemotiveerd zijn als ze eenmaal in het leger zijn. En niet weten hoe ze moeten vechten. Dat is dus ook de angst van veel burgers. Dat ze ja, niet meer dan kanonnenvoer zullen zijn. Je kunt niet echt zeggen dat deze move een fysieke versterking van het Myanmarese leger is, maar meer een strategische. Zodat er een ja, buffer ontstaat en de echte getrainde militairen wat meer kunnen uitrusten. Ja, na de bikkelharde en bloedige gevechten van de afgelopen maanden. Mustafa, dankjewel. Correspondent Mustafa Margadi. Het is 6:55. Ook uit pijn kan muziek worden gemaakt die aanslaat. Zoals Bronski Beat deed met Small Town Boy. Zanger Jimmy Somerville beschrijft daarin hoe hij Glasgow ontvlucht vanwege de homohaat waarmee hij al zo lang te maken had. Alone on a platform when Bronski Beat, Small Town Boy. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. De Israëlische premier Netanyahu blijft zich verzetten tegen de eventuele komst van een Palestijnse staat. Israël kan niet gedwongen worden daarmee akkoord te gaan, schrijft Netanyahu op X. Er zijn signalen dat de VS aan een twee-staten-oplossing werkt, maar Netanyahu benadrukt dat daarvoor directe onderhandelingen met Israël nodig zijn. Het Witte Huis maakt zich zorgen over een nieuw anti-satellietwapen van Rusland. Volgens veiligheidsadviseur John Kirby is het systeem nog niet operationeel, maar hij noemt de ontwikkeling ervan wel verontrustend. Met het wapen zou Rusland bijvoorbeeld communicatiesatellieten of GPS kunnen uitschakelen. De VS kan daar vooralsnog niets tegen doen. De schietpartij woensdag in Kansas City volgde op een ruzie. Er was geen sprake van een terroristisch motief, zegt de Amerikaanse politie. De schietpartij was bij het inhuldigingsfeest van de Kansas City Chiefs die de Super Bowl hadden gewonnen. Er viel 1 dode, 22 mensen raakten gewond en er zijn 3 verdachten aangehouden. Klimaatverandering is een grote bedreiging voor de Waddenzee, schrijven onderzoekers van het NIOS in een rapport. Schelpdieren gaan massaal dood doordat het op de wadplaten warmer wordt. Bovendien dreigen die kopje onder te gaan door de stijging van de zeespiegel. Volgens de onderzoekers warmt de Waddenzee sneller op dan de oceanen. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen droog, maar vanuit het westen gaat het later vanochtend regenen. In de loop van de middag wordt het weer droog met aan de kust wat opklaringen. Het wordt ongeveer 13 graden. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Jouw Spanje-rondreis? De Jong Intra vakanties. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. De Oekraïense president Zelensky is vandaag in Parijs op bezoek bij de Franse president Macron. Het is al zijn derde bezoek aan Frankrijk sinds het begin van de oorlog. Correspondent Eline Huisman vanuit Parijs. Eline, wat komt Zelensky doen bij Macron? Ja, het is dus de derde keer al sinds het begin van de oorlog dat Zelensky Macron opzoekt in Parijs. De leiders zullen overleggen samen en in het Élysée dineren. Maar het draait vandaag allemaal over een veiligheidsakkoord dat beide landen zullen tekenen. Daarin zullen Frankrijk en Oekraïne concreet maken hoe de langetermijnsteun van Frankrijk aan Oekraïne eruit gaat zien. En dat is steun die eerder door de G7 aan Oekraïne is beloofd afgelopen zomer. En die nu vanuit de Franse zijde in ieder geval concreet zal worden gemaakt. Het gaat om militaire steun. Onder andere het verder opleiden van soldaten. En met name ook piloten voor het Oekraïnse leger. Maar ook financiële en economische steun. En later vandaag, vanavond, zullen we precies weten wat die details zijn over wat ze zullen gaan ondertekenen. Maar waarom sluit Frankrijk één op één zo'n akkoord met Oekraïne? Want er is toch gezamenlijke Europese steun? Ja, er zijn ook allerlei speculaties over oneenigheid binnen de EU wat betreft steunen aan Oekraïne. Waardoor nu bilaterale akkoorden zouden worden gesloten. Nou, dat spreekt Frankrijk heel stevig tegen. Nee, zeggen zij, dat is een Russisch verhaal dat we intern verdeeld zijn. Dit is onderdeel van een gezamenlijke belofte die eerder vanuit de G7 is gedaan over lange termijn steun. En die alle landen nu één op één specifiek zullen maken. Omdat ieder land andere specialiteiten heeft. Afgelopen januari heeft het Verenigd Koninkrijk ook een vergelijkbaar akkoord gesloten. En daarin is wat meer nadruk voor militaire steun of maritieme steun. En Frankrijk zal wat meer nadruk leggen op luchtverdediging waarschijnlijk. Ja. Maar ook binnen de EU lijkt Frankrijk hierin dus in ieder geval voorop te lopen. Terwijl in Europa hoor je af en toe ook het verwijten dat Frankrijk juist minder financiële steun geeft dan andere landen. Als je kijkt naar de cijfers, is dat ook zo. Dus hoeveel steun biedt Frankrijk nou eigenlijk? Ja, dat klopt. Volgens het Kiel Instituut in Duitsland is de financiële steun die Frankrijk geeft ten opzichte van andere landen inderdaad kleiner in Europa. Ze staan op de 29e plek ten opzichte van Nederland die op de 13e staat. Maar vragen daarover, daarvan beantwoordt het Elysée eigenlijk met... nou ja, we weigeren de steun aan Oekraïne puur in getallen te bekijken. Het is geen strijd om de hoogste cijfers. Er zijn antitankraketten geleverd, luchtafweersystemen, gepantserde voertuigen. Er zijn 10.000 soldaten getraind door Frankrijk sinds het begin van de oorlog. En zij benadrukken tegelijkertijd, we doen heel veel op het gebied van onder meer het lobbyen voor Oekraïne om het kandidaatlidmaatschap voor de EU toe te kennen. Daar onderhandelen we voor, dus je moet niet alleen naar de getallen kijken. Maar goed, dat zijn natuurlijk geen financiële middelen. Ja. Hoe staat Macron, hoe staat Frankrijk inmiddels trouwens in al heel de positie van Oekraïne en de onderhandelingen en dat soort dingen? Want Frankrijk nam lang een wat apartere positie in. Ja, dat klopt. In het begin zag je dat Macron heel veel nadruk legde op het onderhandelen en het openhouden van de diplomatieke kanalen met Rusland. Er was heel veel nadruk op het diplomatieke contact en een oplossing vinden op die manier. Nou ja, je ziet misschien nog wel voor je die hele meterslange tafel waarin Poetin en Macron tegenover elkaar zaten in Moskou. Nu zie je dat de nadruk in Macrons verhaal veel meer ligt op het voorkomen van een overwinning voor Rusland. Vanuit het Elysée zegt men, ja, het is echt aan Oekraïne om aan te geven wanneer het tijd is om te onderhandelen. En wat wij nu moeten doen is zorgen dat het uitgangspunt voor Oekraïne zo goed mogelijk gaat zijn op het moment dat zij zeggen van onderhandelingen, daar is het moment voor. En Parijs benadrukt de bijzondere relatie die er ook eigenlijk altijd is geweest tussen Macron en Zelensky, zeggen zij al voor het begin van de oorlog. Eline, dankjewel. Correspondent Eline Huisman vanuit Parijs. En intussen wordt ook in München gesproken over internationale veiligheid. Daar komen staatshoofden en regeringsleiders van over de hele wereld bij elkaar om te spreken over de dreiging van Rusland en de positie van bijvoorbeeld de Verenigde Staten binnen de NAVO. Een veel besproken thema is het defensiebudget van alle NAVO-lidstaten, dat aan de norm van 2% van het bruto binnenlands product moet voldoen. Ook Nederland heeft het defensiebudget verhoogd, maar komt nog niet aan die 2%. Het ministerie verzucht bijvoorbeeld ook dat het moeilijk is om dat geld ook daadwerkelijk te besteden. Dick Sandé is defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Om hoeveel geld gaat het eigenlijk dat Nederland nu te besteden heeft? Nou ja, de 5 miljard die erbij zou komen, die wordt in 2024 bereikt. En daarmee zit Nederland net onder die 2%. En dan gaat het om zo'n 21, 22 miljard euro in totaal. Dat is ongeveer een verdubbeling van het defensiebudget sinds 2014, 2015. En waar geven we dat allemaal aan uit nu? Nou, een heel groot gedeelte gaat natuurlijk naar de aankoop van nieuw materieel. Want deels is er natuurlijk materieel geleverd aan Oekraïne dat moet vervangen worden. Maar de krijgsmacht moet ook moderniseren. Dus er wordt ook additioneel extra materieel gekocht. Bijvoorbeeld onze landmacht, die heeft in Israël raketartillerie besteld. De marine gaat lange afstands kruisvluchtwapens bestellen voor op de onderzeeboten en de oppervlakte luchtverdedigingsfregatten. Zo zijn er ook hele nieuwe categorieën wapens die aangeschaft gaan worden met dat extra geld. En is dat genoeg? Nou ja, genoeg. Dat is natuurlijk waar je de meetlat legt. Kijk, de NAVO die heeft een militaire taak. Die moet naar het grondgebied, alle lidstaten tezamen moeten ze kunnen verdedigen met de Amerikanen erbij. En elk land levert aan die verdediging een stukje van, zeg maar, de koek. Een taartpuntje. Nederland moet ook zo'n taartpuntje leveren. En om de 2 jaar oordeelt de NAVO of dat in orde is. En al sinds 2016 krijgt Nederland eigenlijk een negatief rapportcijfer van de NAVO. Dat zat eerst vooral bij de marine, ook en de luchtmacht. Die schaften te weinig aan. Dat is inmiddels wel bijgesteld. Maar de pijn zit hem nog steeds, ook dit jaar, nog steeds bij de landmacht. omdat hij eigenlijk niet in staat is zonder additionele gevechtskracht te gaan organiseren om mee te doen in wat dan heet in een all-out war, in het hoogste gedeelte van het spectrum. En dat is dus ook van belang om natuurlijk Rusland af te schrikken om juist niet aan te vallen. Want als die afschrikking niet geloofwaardig is, ja, dan kan Rusland eventueel dat gaan proberen. Dus daar zit nog steeds de pijn. En ja, het huidige budget met die 5 miljard extra voorziet niet in die moderniseringsslag voor de landmacht. Nee, dus er zou meer geld nodig zijn. Maar het geld wat er nu beschikbaar is, daarvan zegt minister Ollengren, ze zei het gisteren nog in Nieuwsuur, het lukt niet om het allemaal uit te geven. Waar ligt dat dan aan? Ja, dat is dus een ander probleem. De stijging van het budget is zo snel gegaan dat je het eigenlijk niet uitgegeven krijgt. Kijk, je personeelsbudget, dat is vrij steady. Maar die stijging gaat dus vooral naar materieel aankoop. Maar wat Nederland doet, dat doen natuurlijk heel veel landen in Europa, want de defensiebudgetten stijgen overal. Dat betekent dat bij de fabrieken die het materieel moeten leveren, daar ontstaan wachtrijen. En als je niet vooraan in die wachtrij staat, ja, dan hoor je soms van die fabrieken, natuurlijk kunt u bestellen bij mij, maar ik kan pas leveren over 4 of 5 jaar. En dan kun je dus dat geld wat in je plan staat om dat jaar uit te geven, kun je dus niet besteden. Dan kun je nog geen contract afsluiten. Nou is er wel een oplossing voor overigens dan onder minister van Defensie Hennis. Als een poosje geleden is besloten dat het geld niet wegvloeit. En dat komt op een soort reservepotje te staan. En dan in de volgende jaren mag dat geld alsnog daaraan besteed worden. Maar betekent wel dat je ook onder die 2% daardoor duikt. Ja, maar moeten we eigenlijk wel op de blaren zitten van keuzes uit het verleden natuurlijk. Ik heb vrij lang Veteranendag gedaan. Ieder jaar was dit een thema in het gesprek dat ik daarover had. Defensie eigenlijk morrend akkoord ging met de kortingen op Defensie. Ja, uiteraard. We hebben de periode zo 2010 tot 2015-16 hebben dramatische dalingen van het budget gezien. En wat de krijgsmachten toen vooral hebben gedaan was indikken op de logistiek. Alle ondersteuning, dus munitievoorraden werden minder op peil gehouden en andere logistieke ondersteuning. Nog proberen zoveel mogelijk van die gevechtseenheden overeind te houden. Maar sommige gingen er ook aan. We hebben toen de laatste 2 tankbataljons onder minister Hillen in 2011 zijn opgeheven. Ja, en dan heb je nu een inhaalslag om ten eerste te repareren wat toen wegbezuinigd is. En je moet daarnaast ook nog moderniseren en uitbreiden. Ja, dat is een dubbele uitdaging. Ja. Dus nu moeten we proberen om het toch nog voor elkaar te krijgen. Het is natuurlijk een internationale markt, wat u al zegt. Heel veel landen willen het. Kunnen we die markt wel beïnvloeden? Nou ja, dat is een ander probleem. Is de industrie, die is natuurlijk afhankelijk ook van de leverantie van grondstoffen. En de defensieindustrie moet die gewoon kopen op een open markt. En die moet dus concurreren met grote commerciële bedrijven in Europa, maar ook buiten Europa. Sommige van die grondstoffen komen niet uit Europa. En daar kunnen ook wachttijden ontstaan. Zo heeft Rheinmetall, dat is de fabriek die onder andere de Leopard 2-tank bouwt, die doet er ongeveer een jaar over als ze nu staal bestellen voordat geleverd wordt. Dan heb je het over halfgeleiders die tegenwoordig in bijna alle systemen zitten, want de technologie schrijft natuurlijk voort. Dan is de wachttijd soms al 2 jaar. Dus daar zal iets moeten gebeuren. En de term oorlogseconomie valt nu en dan. Om te zorgen dat we ingrijpen in die vrije markt, willen we die levering zowel aan Oekraïne als aan onze eigen strijdkrachten gaan versnellen. Dus dan zou dat soort orders voorrang moeten krijgen? Ja, die moeten dan voorrang krijgen. Er moet dus uitzondering worden gemaakt op de vrije marktregels. Dat vereist uiteraard nieuwe wet- en regelgeving. Die moet, denk ik, van de Europese Unie kopen. Lidstaten vertalen dat en voeren het uit. Nou, dat is een lastig traject. En er zijn nog steeds een groot aantal lidstaten die er eigenlijk niet aan willen. Die zeggen dus wel van, we zullen het opvoeren en we gaan meer doen. Maar de maatregelen die er nodig zijn om het economisch mogelijk te maken, industrieel mogelijk te maken, die worden vervolgens niet genomen. Dank u wel, Dick Sandé, defensiespecialist van Instituut Klingendaal. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Straatster Irene Schouten moest er gisteravond heel diep voor gaan, maar ze pakte voor het eerst in haar carrière de wereldtitel op de 3000 meter. Ze maakte het wel behoorlijk spannend daar in Calgary. Ik had onder de rit het wel redelijk, dacht ik, onder controle. En in één keer klapte die er toch in. En dat was niet bij mij alleen, bij iedereen dus wel. En dan waren de laatste 3 rondjes best wel zwaar. Het was ook Isabella Wideman die het spannend had gemaakt. Schrok jij van haar tijd voor jouw race? Nee, eigenlijk niet. Oh. Ja, ik wist wel dat ze goed was. In Quebec reed ze ook goed. deel van de World Cups niet gereden. Goed kunnen voorbereiden. Weet hoe ze moet pieken. Dus ik wist wel dat ze hier goed zou zijn. Alleen het gaat bij mij gewoon omdat ik zelf een goede rit rijd. Want ik weet dat ik dat kan. Alleen dat gebeurt af en toe niet. Nee, maar dit was een goede rit, hè? Ja, ja. En je hebt onderweg ook altijd het gevoel gehad dat je het onder controle had. Want het ja, begin... ik had echt een hele snelle opening. Precies. Ik wist ook niet waar die vandaan kwam. En daar pak ik natuurlijk heel veel op. En normaal gesproken zijn mijn laatste drie rondjes ook altijd wel goed. Die waren nu dus heel zwaar, maar ja, daar hield ik hem toch wel. Maar hoe gaat het met je? Want je bent wel een beetje zoekende volgens mij. Hè? Of kan ik overeind blijven staan? Het was zwaar. Nee, ik heb soms wel eens, als ik diep ga, dat ik een beetje pijn krijg. Dus dat had ik nu ook. Maar na 7 minuten, vaak na 7 minuten, gaat het weer open. Je bent voor de eerste wereldkampioen op het 3 kilometer. Ja, deze kan ik erbij schrijven. Zei Irene Schouten tegen verslaggever Steven Dalebout. En Patrick Roest veroverde zijn tweede wereldtitel op rij op de 5000 meter. Hij blikt tevreden terug op zijn race ook. Ik ben blij dat ik hier mijn titel heb kunnen verdedigen. Een titel waar ik vorig jaar lang op moest wachten. En ja, nu 2 keer op rij, dat is genieten. Is er één moment geweest vandaag dat je de controle niet had? Je weet het nooit zeker. Je had toch gewoon een hele goede tijd. En daar zat ik heel lang op. Maar ik wist dat zijn laatste rondetijden best wel opliepen. Dus ik moest gewoon rustig blijven en de race goed naar huis rijden. En dat deed je, dat was zo vlak als een dubbeltje. Hij was mooi vlak, ja. Dus dat was het perfecte raceplan. Hoe anders rij jij die 5 kilometers nu dan bijvoorbeeld vorig jaar? Want je leek vandaag ook vooraf echt de controle te hebben en echt het gevoel uit te stralen dat je vandaag kon winnen. Nou, ik zit gewoon lekker in mijn vel. Dus buiten de trainingen om en tijdens de trainingen geniet ik gewoon van het schaatsen. En zo'n wedstrijd komt een hoop spanning bij kijken, maar je weet dat je... Ja, dat je goed bent, dus dat je gewoon verstandig moet rijden en dat je dan kan winnen. Ja, dat is echt te zien dat je er plezier in hebt. Wat belooft dat voor de komende dagen? De komende dagen worden lastig. Dit is natuurlijk mijn beste afstand. Maar ik hoop een hele mooie 10 kilometer te laten zien en het Giotto dan moeilijk te kunnen maken. Ja, en met deze vorm kan het misschien toch wel, of niet? Het kan zeker, alleen de 10 kilometer blijft lastig. Dus ik moet een verstandige race rijden. Ja, en misschien als de tijd van Giotto echt te scherp is, gaan we voor het podium rijden. Zei Patrick Roest. Een groep Palestijnse en Libanese academici heeft volgens de Volkskrant Nederlandse subsidie geweigerd. Libanese en Palestijnse academici van een universitair instituut in Delft die ontvingen vorig jaar €580.000 voor onderzoek. Maar dat geld hoeven ze niet meer vanwege de opstelling van Nederland in de oorlog in Gaza, meldt de Volkskrant. Het geld komt oorspronkelijk uit een subsidiepot van Buitenlandse Zaken, maar dat komt nu dus terug uit protest. Het geld aanvaarden zou neerkomen op het witwassen van racistisch en koloniaal beleid, zeggen de academici. We hadden het een half uurtje geleden al over de zonnesector, dat hij zelf niet zo blij is met de salderingsregeling, die nog een tijdje aanblijft dus, dat schrijft Trouw. In het AD lezen we dat energiebedrijven honderden euro's meer in rekening brengen dan nodig bij mensen met zonnepanelen om de kosten van die salderingsregeling te dekken. Wie bijvoorbeeld meer dan 3000 kilowattuur saldeert, moet daarbij Van de Bron en Budget Energie tot wel €360 per jaar voor betalen, terwijl het inkopen van die stroom en later weer leveren de maatschappij zo'n €180 kost. Volgens het AD is toezichthouder ACM een onderzoek gestart naar deze praktijken. De adressen van burgers die camerabeelden delen met de politie zijn soms makkelijk te herleiden uit online vonnissen, blijkt uit onderzoek van BNR. Zo blijken meer getuigen op vergelijkbare wijze terug te vinden via rechtspraak.nl. Denk aan de positie van een videodeurbel en de namen van omliggende straten. En soms gaat het zelfs om ernstige strafzaken. Zo kon BNR het adres vinden van een getuige van een brute woningoverval en van een horecazaak die beelden heeft ingeleverd in 2 moordzaken, waarvan eentje een link heeft met de georganiseerde criminaliteit. De Raad voor de Rechtspraak paste de vonnissen aan en kijkt nu naar een structurele oplossing. De gemeente Drechterland in West-Friesland is naastig op zoek naar een nieuwe burgemeester. Maar het wil nog niet echt vlotten. De kandidaten staan niet bepaald in de rij. En dat vindt inwoner Jon van Diepen zonde, zegt hij tegen regio Omroep NH. De mensen die er wonen zijn het volgens hem alleen al waard. Valt er iets te zeggen over het karakter van de Drechterlander? Het zijn mensen die van aanpakken houden, die graag voor zichzelf willen zorgen en heel trots zijn op hun gebied. En ik hoor ook wel, ze zijn behoorlijk recht voor de raap. Ja, maar dat is gewoon heel Noord-Holland-Noord. Je kan ook zeggen, we zijn eerlijk. Van Diepen die hoopt dat met zijn verkooppraatje de nieuwe burgemeester zich gaat aandienen. Leuk weet je nog over Drechterland. Het was 60 jaar geleden de plek waar de Beatles hun enige optreden gaven voor het Nederlands publiek. Ik dacht altijd dat dat Blokker was, maar dat... Het is misschien wel een reden om te solliciteren. Zo is het, ja, heel bijzonder als je van de Beatles houdt. En er is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het is gelukkig vrij rustig op de weg. Eén uitzondering. Er gebeurde namelijk een ongeluk op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Het ging mis bij de Botlektunnel, maar ook goed nieuws. De weg is alweer vrijgegeven. Nog wel een kwartiertje file rijden vanaf knooppunt Vaanplein. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I are. So just tell me today. Take my heart, please take my heart, please take my heart. Just say yes, just say there's nothing holding you back. It's not a test, nor a trick. Just say yes, Snow Patrol. Het is 6 minuten voor 7. In het Zuid-Limburgse Rimburg, op de grens met Duitsland, ligt een Romeins straatdorp, een vicus, verborgen. Archeologen zijn nu op zoek naar 60 vrijwilligers die mee gaan graven naar dat Romeinse verleden van Rimburg. Onder andere door hun tuin beschikbaar te stellen voor het graven van een put. Archeoloog Hilde van Esten, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hopen jullie door die putten te gaan vinden? Ja, wij hopen door het aanleggen van die putten meer te weten te komen over de geschiedenis van de bewoningsgeschiedenis van Rimburg en beide zijden van de Worm. De Worm die vormt nu de grens tussen beide landen. Dat is een riviertje, hè? Ja, dat is een riviertje, ja. Maar 2000 jaar geleden lag daar een Romeins straatdorp. En die ging over die Worm heen. En dat straatdorp lag langs de Via Belgica. En wij hopen dus meer te weten te komen over die Romeinse aanwezigheid in Rimburg aan beide zijden van de Worm. Dus eigenlijk gaan we zonder grenzen denken, want in de Romeinse tijd waren er geen grenzen. En daar hopen we dus enerzijds meer kennis te weten te komen over de geschiedenis van Rimburg, maar ook willen we het maatschappelijk draagvlak vergroten. En mensen weten heel vaak niet dat ze op een bijzondere plek wonen. En door hun echt te confronteren, door letterlijk te graven naar hun verleden, dat is best bijzonder. Ja. En we willen ook de sociale cohesie tussen de inwoners van Rimburg vergroten. Het versterken van de banden tussen de Duitsers en de Nederlanders. Ja, dus samenwerken aan dit project eigenlijk. Ja, inderdaad. Weet u hoe dat Romeinse straatdorp eruit heeft gezien? Ja, dat weten we. Het ligt wel nog heel mooi verborgen en beschermd onder het huidige maaiveld. Maar er is ongeveer al 100 jaar onderzoek uitgevoerd. Het eerste onderzoek was in 1926 aan de Duitse zijde. En daar zijn resten opgegraven van Romeinse woonhuizen die langs die Via Belgica gelegen hebben. En jaren later is ook aan de Nederlandse kant ook archeologisch onderzoek uitgevoerd. Maar de Worm heeft letterlijk altijd de grens gevormd. Ook ten tijde van die opgravingscampagnes. En in 2020 hebben een Duitse archeoloog en ik voor de eerste keer een gemeenschappelijk opgravingsdocument of een verslag geschreven over dat onderzoek aan twee zijden van de Worm. Ja, dus we weten eigenlijk al heel wat over die bewoningsgeschiedenis. Maar daar gaan we niet graven, want dat mag niet. Dat zijn rijksbeschermde archeologische monumenten. Oké. Okay. Dus waar de inwoners nu aan mee gaan werken is bijvoorbeeld inderdaad in de tuin door middel van putten. Wat kunnen ze nog meer doen? Ze kunnen ook. Dus we zoeken 60 vrijwilligers om mee te graven. Dus we zoeken 10 tuinen, 5 aan Duitse kant en 5 aan Nederlandse kant. 50 vrijwilligers om mee te graven en 10 mensen die zoeken we om aan vondstverwerking te doen. In het weekend van 25 en 26 mei. En voorafgaand aan dat weekend worden er nog een aantal activiteiten georganiseerd. Zoals een lezing, een grensoverschrijdende wandeling samen met archeologen van het landschapsverband Rijnland en met mezelf. Ja, zodat mensen ook een beetje weten waar ze mee bezig zijn, als het ware. Ja. U heeft iets eerder gedaan in Heerlen, met Heel Heerlen Graaft. Lijkt het hierop? Ja. Ja, dat is eigenlijk het kleine broertje ervan. Maar ook wel weer uniek omdat we hier nu met de Duitse collega's gaan zoeken. En we ook weer letterlijk de grenzen moeten opzoeken van hoe werken ze in Duitsland. Maar in Heerlen hebben we inderdaad een heel succesvolle, heel Heerlen Graaft-campagne achter de rug. Want wat heeft dat opgeleverd? En daar hebben we heel veel gevonden. Dat heeft enerzijds kennis opgeleverd over de bewoningsgeschiedenis van Heerlen. We hebben 30 putten opgegraven en daarbij zijn 8.551 vondsten aangetroffen. Dat is gigantisch, want dat is veel meer dan normale archeologen zouden opgraven. Dus het gaat dan over een glazen knikker tot plastic zelfs. Maar dat is dus niet uit de Romeinse tijd. Nee, maar in Rimburg verwachten we ook niet dat we alleen vondsten uit de Romeinse tijd gaan aantreffen. Hè. Na de Romeinen hebben nog andere inwoners een gebied bewoond. En ook die geschiedenis is belangrijk voor archeologen. Een heel project daar in Rimburg, op de grens met Duitsland in Zuid-Limburg. Dank u wel, archeoloog Hilde van Esten. Let's go!

Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Ken je het geluid van de groene specht? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het Oekraïense leger zegt dat het troepen terugtrekt uit delen van Avdiivka, een strategisch belangrijke stad in het oosten van Oekraïne, waar al jaren wordt gevochten tegen het Russische leger. Verslaggever Wessel de Jong is in Oekraïne. Wessel, waarom neemt het leger nu deze beslissing? Nou, in eerste plaats om de verliezen te beperken, om daar door te vechten, dat sowieso eindeloos veel nodeloze manschappen kosten, verliezen kosten. Dus dat is de eerste belangrijke reden eigenlijk. En natuurlijk is er op dit moment een groot munitietekort bij het Oekraïnse leger. En er is ook een manschappentekort. Mobilisatie loopt natuurlijk vrij ingewikkeld. En ze trekken nu terug. Ze nemen nu die beslissing om eigenlijk gecontroleerd nieuwe posities te kunnen innemen. Voordelige posities te kunnen innemen die ze dan beter kunnen verdedigen. Dus ze houden het initiatief aan zichzelf om vooral het proces, de terugtrekking, gecontroleerd te laten verlopen. Maar ze hebben niet voor niks tot nu toe wel die stad proberen te verdedigen. Waarom is het zo'n belangrijke stad, Avdiivka? Nou, op zich is die niet zo heel belangrijk, maar hij ligt op een soort verhoging, een strategische verhoging. En van daaruit kon je een grote stad, Donetsk, kun je overzien. Nederland nog gespeeld tijdens het EK. En vanuit Avdiivka kunnen ze eigenlijk de Russische troepen in Donetsk kunnen ze hinderen. En het is verder een belangrijke plek om de simpele reden dat president Zelensky daar zijn prestige aan heeft verbonden. Hij heeft, toen hij de vorige commandant van het leger ontsloeg, Zaluzny, heeft hij gezegd, ja, maar ik wil Avdiivka, wil ik blijven behouden. En het is waarschijnlijk een van de redenen dat Zaluzny is ontslagen, want die zag daar eigenlijk niet de zin van in. Dus het verlies van de stad, dat is wel gevoelig gezichtsverlies voor de president. Ja, toch zijn de berichten dat het dus gaat om delen van de stad. Of zijn de Russen eigenlijk ook dichtbij volledige overname? Nou, dat zijn een beetje optimistische propagandaverhalen toch in de Oekraïnse pers. Dat ze willen doen uitschijnen dat ze de stad dan nog niet helemaal opgeven. Maar de militairen waarmee ik nu ben, die zeggen ook, nou ja, weet je, dan kan je nu op dit moment kan je misschien beter de westerse pers lezen. Want dat is toch een eerlijker verhaal. Het is volgens de militairen hier die wij spreken, is het echt een kwestie van dagen voordat die stad echt helemaal gaat vallen. Dus dat is wel zo'n beetje einde verhaal op dit moment. Maar het is dan wel opvallend dat dat zo snel is na het vertrek van het ontslag van die generaal. Nou ja, dat geeft alleen maar aan dat het dus echt niet meer houdbaar was. Dat het dus echt heel moeilijk was. En dat heeft er alles mee te maken met natuurlijk de immense Russische overmacht die daar is verzameld. De Oekraïners staan daar met 2 brigades, de Russen met ongeveer 7. Dus dat is gewoon simpelweg niet meer te doen. En ja, waarom doen de Russen dit nu op dit moment? De belangrijkste verklaring is toch dat president Poetin, komen de presidentsverkiezingen, zogenaamde presidentsverkiezingen, komen eraan in Rusland. Niet bijzonder democratisch, want heel veel is er niet. Maar ja, hij wil toch dan voor die herverkiezing, om die veilig te stellen, wil hij toch graag wat kunnen laten zien thuis. En dat hij dan een overwinning heeft, dat zijn oorlog goed loopt. Dus de tijd, de politiek, en ook aan de Oekraïnse kant, de politiek speelt een hele grote rol bij deze strijd. Want die naam die kent natuurlijk zo'n beetje inmiddels iedereen op dit moment. Ja. Je schetste al dat het onder meer komt door een tekort aan munitie. Speelt daar de haperende westerse steun een rol? Ja, dat is natuurlijk wel wat je hoort. Dat ze natuurlijk echt moeten opletten hoeveel kogels ze verschieten. En als de Oekraïners nu meer wapens zouden hebben, dan zou je wellicht wel kans hebben dat ze ze zouden kunnen tegenhouden. Want de Russen in hun aanvallen, in hun tactieken, ze zijn niet heel effectief. Ze gooien lading na lading, soldaten gooien ze er gewoon tegenaan. Ja, dus als je maar voldoende wapens hebt, dan kun je ze afschieten. Nou, dat lukt ze dus nu duidelijk niet meer. En dat komt erdoor dat die, ja, al die leveringen van die munitie. En het belangrijkste is natuurlijk die artilleriemunitie. Die granaten van 155 mm en ook 152 mm. Ja, daar is gewoon een groot tekort aan. Dus dat is een van de belangrijkste problemen op dit moment. Dankjewel. Verslaggever Wessel de Jong vanuit Oekraïne. Het water van de Waddenzee wordt warmer en er komt steeds minder zoet water in het gebied. En dat heeft gevolgen voor het leven op het wad. In Denemarken, Duitsland en uiteraard Nederland stellen Deense, Duitse en Nederlandse wetenschappers in een nieuw rapport. Katja Philippart is hoogleraar marine-ecologie bij de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel warmer is het water bij de Waddeneilanden geworden? Nou, dat gaat over 1,5 graden. En dan over de Waddenzee en dan het Nederlandse deel van de Waddenzee. En dan praten we over de, nou ja, laten we zeggen, eind 90e jaren. Wat weinig lijkt. Je merkt het niet als je erin zou lopen. Maar wat wel grote gevolgen heeft. Want u kunt de gevolgen bijvoorbeeld ook concluderen op basis van eerdere rapporten. Bijvoorbeeld 7 jaar geleden was het vorige rapport. Wat verandert er? Nou, wat je onder andere ziet, en dat zagen we 7 jaar geleden ook, maar zagen we het niet zo hard, is dat allerlei soorten verschuiven. Dus de soorten laten we ze de koudwatersoorten noemen, die schuiven langzaam naar het noorden, de Waddenzee uit. En er komen nieuwe soorten in. En wat nieuw was sinds het vorige rapport, is dat we in 2018 zagen we, en dat was een beetje geleidelijk, maar in 2018 zien we nu schokken gebeuren. En bijvoorbeeld een massale sterfte van kokkels na de hittegolf in 2018. Waarvan we toen dachten dat is mogelijk een eenmalige gebeurtenis. Maar dat heeft zich in de meeste jaren daarna herhaald. Dus die kokkels die gaan massaal dood? Ja, dus dan kom je in het wat op. Het is ongeveer 2 weken na een hittegolf in de zomer. En in één keer is het wat bezaaid met lege witte schelpen. Ze leggen het loodje, ja. En die dragen daarmee uit de Waddenzee te verdwijnen? Nou, de aantallen worden al minder. Dus het zou inderdaad kunnen dat dit de volgende is die uit de Waddenzee verdwijnt. En dan is de vraag, wat komt er voor terug? En dat is dan ook een belangrijk. Waddenzee is een werelderfgoed. Een van de redenen is dat 10 tot 12 miljoen vogels per jaar de Waddenzee bezoeken. En die komen hier, dat zijn trekvogels, op weg van het diepe zuiden naar het hoge noorden en weer terug. Dus 2 keer per jaar. En die komen hier om op te vetten. Dit is een van de weinige tankstations die ze hebben onderweg. Dus ze hebben die kokkels brood nodig. Zijn er nog meer soorten die verdwijnen? Of die in ieder geval veel minder worden? Nou, wat we ook zien is dat andere verschijnsel is dat we in de zomer steeds meer ons zoete water vasthouden. We hebben steeds meer droogte. Begrijpelijkerwijs wordt in Nederland gezegd, hou het zoete water vast. We hebben het maar al te hard nodig. En wat je daarmee ziet is dat de Waddenzee, wat eigenlijk een delta is, hè, Nederland is een delta en de Waddenzee is er onderdeel van, dat wordt steeds meer een zoute lagune. En dan is weer de vraag, wat betekent dat dan? Maar dat zou van alles kunnen betekenen, ook weer voor schelpdieren. We hebben hoge dichtheden mosselen vlak bij de afsluitdijk zitten, omdat die daar beschermd worden tegen zeesterren. Zeesterren zijn dol op mosselen, maar hebben een hekel aan zoet water. Dus de mosselen schuilen eigenlijk onder de afsluitdijk, onder een deken van zoet water. Dus dat is een aspect. Maar we zien ook bijvoorbeeld, hè, wij zijn, omdat wij een delta zijn, hebben we ook, ik noemde eerder trekvogels, maar hetzelfde geldt voor trekvissen. Al weten we daar minder van. Die zijn minder zichtbaar. Maar die moeten ook, die volgen dan, hè, die komen ieder voorjaar komen die van de Noordzee, via de Noordzee, door de Waddenzee, het binnenwater zoeken ze op. Maar dat moet dan wel kunnen. Moeten ze de weg vinden. Ja. Dus het zoete water wat uitstroomt, dat tekent voor hun een wegenkaart, die gebruiken ze. En B, als ze dan uiteindelijk die paar gaatjes vinden die we hebben overgelaten om het binnenwater te bereiken, dan moet de deur wel openstaan. En anders gaan ze dat niet redden. Ja, u zegt al, logisch op zich dat we in droogperiode proberen op land als het ware het zoete water vast te houden. Maar om de Waddenzee op peil te houden, zou je toch daar meer zoet water naartoe moeten brengen? Helemaal waar. Ja, dat is ook. Er wordt dus. Hè, we hebben in Nederland hebben een zogenaamde verdringingsreken. Als er zoetwatertekort ontstaat. Dat is een volgordelijkheid. Wie heeft er. Hè, wie krijgt er eerst water? En is er dan nog wat meer? Wie dan? En we hebben een verdeelsleutel gemaakt. En er staat ook natuur in. Maar dat gaat over natuur in het binnenland. Denk aan hoogvenen. De Waddenzee staat er niet in. Dus het zou heel erg goed zijn als dat wordt meegenomen in die verdringingsreeks. Dank u wel. Katja Philippaert, hoogleraar marine-ecologie bij de Universiteit Utrecht. Het NOS Radio 1-journaal. 14 over 7. In Nieuwsuur ging het over de WODE, Wet Open Overheid. Iedere burger heeft recht op de openbaarheid van overheidsinformatie. En overheden zijn verplicht om binnen 42 dagen te reageren. Maar uit onderzoek blijkt dat ministeries steeds langer doen over die afhandeling. Merkt ook WODE-deskundige Tim Staal. Niet alleen voor grote verzoeken, en daar kun je wel iets van begrijpen, dat als iemand om duizenden pagina's vraagt, dat dat lang duurt. Maar wat juist zo opmerkelijk is, is dat ook een verzoek van bijvoorbeeld 25 pagina's, daar wordt gemiddeld genomen ook nog zo'n 100 dagen over gedaan. Nou, dat is gewoon onacceptabel. Volgens Staal hoeft het ook helemaal niet zo lang te duren. De werktijd die echt nodig is om dat verzoek te behandelen, dat beslaat bij elkaar maar een dag of zes bij zo'n verzoek van 25 pagina's, laten ze zien. Alleen wat er tussendoor gebeurt is dat er dan bijvoorbeeld toestemming moet zijn om in een bepaalde mailbox te kijken. Dat duurt dan heel lang. Of er is nog een handtekening van een bepaalde directeur nodig en dan ligt het verzoek weer 3 weken stil. Het radioprogramma Vijf Dagen was dit keer in Hulst. Het stadje in Zeeuws-Vlaanderen probeert mensen aan te trekken, want de regio loopt leeg en het begint de leefbaarheid aan te tasten. Zei Sari Steenbergen van Stichting Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen. Je hebt natuurlijk scholen die in kleinere dorpen, gehuchten verdwijnen. Soms vrij plotseling, soms moeten ze fuseren. Je merkt het natuurlijk aan momenteel banen die hier best wel voor het oprapen liggen. Er zijn veel open plekken. Die gaan nog steeds meer toenemen. Omdat de laatste generatie babyboomers en ja, alles daarna wat eerder met die stoppen. Maar ja, er moet natuurlijk wel opvolging zijn. Ja. Om die ontwikkeling ook te kunnen maken. Want onze regio is ook gewoon economisch in ontwikkeling. Ja, want Zeeuws-Vlaanderen is überhaupt een heel goede regio om te settelen, vindt Steenbergen. We hadden hier altijd de ruimte om, dat klinkt heel afgezaagd, maar om te doen en te laten wat je wil. En als je wil, heb je een actief verenigingsleven. En ja, het groen is om de hoek, stranden zijn om de hoek, dagjes uit in grotere steden zijn om de hoek. Dus ja, dat is helemaal prima. En dat was gisteravond op Radio en TV. Honderden Marokkanen zijn geëvacueerd uit Gaza. Dat schrijft de Marokkaanse nieuwssite Hespres. Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het in 4 fases totaal 289 Marokkaanse burgers uit Gaza heeft weten te krijgen. Ze zijn daarmee al begonnen in november. De meeste mensen zijn bij Rafah de grens overgegaan en met bussen eerst naar Cairo gebracht. Ze zouden over het algemeen in goede gezondheid zijn, maar wel zeggen de mensen die het laatste de grens over zijn gegaan dat de situatie aanmerkelijk gevaarlijker is geworden door de aanhoudende Israëlische bombardementen. De laatste tijd dus ook op Rafah. Hoeveel Marokkanen er nu nog precies in Gaza verblijven, dat weet het ministerie niet. Het Marokkaanse ministerie dus. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken zal vandaag in de zijlijn van de grote veiligheidsconferentie in München een ontmoeting hebben met zijn Chinese collega Wang Yi. Dat schrijft de nieuwssite Politico op basis van bronnen dichtbij de organisatie van de conferentie. Mogelijk gaan ze een telefoontje voorbereiden voor dit voorjaar tussen hun president Joe Biden en Xi Jinping. De vorige ontmoeting tussen Blinken en Wang resulteerde in een echte ontmoeting tussen Xi en Biden afgelopen november in Californië. En dat heeft de lucht tussen de VS en China toen aanzienlijk geklaard. De BBC heeft een opmerkelijk verhaal over de massale diefstal van ezels in Afrika. Veel boeren zijn voor hun bestaan afhankelijk van deze lastdieren, maar hebben steeds vaker te maken met diefstal van hun ezel. Sommigen vinden hun dier dood terug, zonder huid. Het blijkt dat die ervan af wordt gestroopt en uiteindelijk terechtkomt in China. Van de gelatine die in de ezelshuiden zit, worden medicijnen gemaakt die levensverlengend zouden zijn. De huiden worden gekookt om de gelatine eruit te halen en dat verdwijnt dan. En dan moet ik even kijken, want ik krijg allemaal berichtjes voor mijn scherm. En die ga ik nu even weghalen, want zo kan ik het niet lezen. Dat is heel vervelend. Goed, ik moet denk ik even naar het volgende bericht. Want dit is heel... Wat te doen met de vele plastic flesjes die we jaarlijks weggooien? In Cambodja worden er bezem van gemaakt, schrijft Reuters. Een bedrijf in de hoofdstad Phnom Penh maakt zo'n 500 bezems per dag van plastic flessen. Nu gaat het bericht helemaal weg. Medewerkers verwerken de plastic flessen tot kleine strips en dat moeten dan de haren van de bezems worden. Volgens Reuters heeft het Cambodjaanse bedrijf zo al 40 ton plastic geupcycled, zoals dat heet. De eigenaar zegt dat hij wel zit te wachten op meer concurrentie, want hoe meer bedrijven dit doen, hoe beter voor het milieu. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Twee korte files, maar gelukkig valt het reuze mee qua drukte op de weg. Allereerst de A4 Den Haag richting Rotterdam. Nog de nasleep van een ongeluk. Daarom file rijden tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. 10 minuten, de weg is inmiddels weer helemaal vrij. Komt wel een nieuw probleem bij op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide staat een kapotte auto, waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Het NOS Radio 1-journaal. Astrid Kersenboom. Twee gelijke spelen gisteravond voor Feyenoord in de Europa League en Ajax in de Conference League. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Maar de wedstrijden waren wel een beetje anders, hè? Ja, die waren wel totaal anders, want Feyenoord tegen Roma was een wedstrijd op echt niveau, Europa League. En Feyenoord speelde zoals ze dat altijd willen, met hun eigen plan. Ondanks ja, toch wel veel blessures en een wat gehavend elftal, probeerde Roma ook wel onder druk te zetten. Maar goed, dat was ook geen kinderachtige ploeg natuurlijk. En Dybala bijvoorbeeld, en Lukaku, dat soort namen. Dus ook Roma kwam aan zijn kansen toe. Het was een prachtige wedstrijd in een schitterende ambiance. Pacciaro koopte Feyenoord uiteindelijk op voorsprong. En ja, daar mochten ze helemaal niet mee klagen. Maar ze konden toch niet vasthouden, omdat de net genoemde Lukaku na rust ook de gelijkmaker binnenkopte. Aan beide kanten hadden ze momenten om op meer te mogen hopen met het raken van de paal. En in de eerste helft had Roma de lat ook al een keer geraakt. De keeper van Feyenoord had een paar prachtige reddingen, maar ook Feyenoord kreeg nog wel kansen. Kortom, ja, een wedstrijd waar je toch gewoon wel met enige trots op mocht terugkijken. Je zag het ook een beetje aan de invallers van Feyenoord die aan het einde kwamen. Relatief hele jong. Maar jongens, Feyenoord had niet meer op dat moment. Kortom, Feyenoord vocht voor wat het waard was. Wat die 1-1 waard is, moet blijken. Zal toch moeilijk worden in Roma, daar niet van. Maar als je het vergeleek met het niveau van de wedstrijd daarna in Amsterdam tussen Ajax en Bodo Glimt, dan is alleen het gezang vooraf en de 50.000 toeschouwers doen nog aan vervlogen tijden denken. Maar Ajax maakte een uiterst belabberde indruk. Werd eigenlijk van het kastje naar de muur gespeeld door een toch ook niet helemaal zo sterke Noorse opponent, door die tactisch wel vele malen bovenliggend waren aan Ajax. En dat daar nog een gelijkspel uit kwam, dat was wonderlijk. Want na 90 minuten stonden de Nooren met 2-0 voor. En toen toch nog een beetje uit het niets een penalty en een rode kaart. 1-2, 11 tegen 10 nog 7 minuten. En Berghuis, die totaal onzichtbaar was geweest, 96,5 minuut, maakte met een hele mooie lob nog 2-2. Zodat de Amsterdammers mogen hopen. Maar die zullen toch heel veel moeten gaan bestuderen hoe ze echt als team willen voetballen. Want nogmaals, die wedstrijden waren in dat opzicht totaal niet te vergelijken. Er zit een Europees niveau tussen. Maar gisteravond leken het er wel 2 of 3 te zijn. Kijken we naar het schaatsen. 2 wereldkampioenen erbij. Nou, dat zei jij gisteren eigenlijk al, hè? Ja, het was ook niet zo moeilijk te voorspellen. Met name Roes niet, die heerst op die 5 kilometer. En die sloeg toe op de manier waarop hij het altijd doet. Namelijk gewoon een vlakke rit rijden. En dan in die laatste rondes gaat hij altijd winnen ten opzichte van zijn concurrenten. Giotto in dit geval en Aitrem de Noor. En ja, dat deed hij gisteren eigenlijk ook. Het is een soort Zwitsers horloge hoe hij dan rijdt. Prachtig om te zien. Pakte dus de wereldtitel. Schouten, daar moet het hele jaar al een beetje van ver komen. Maar goed, het kan vechten. Deze ook, had een verrassende Canadese Weideman. Had haar heel goed gereden. En uiteindelijk won ook zij gewoon haar rit. Maar vooral natuurlijk ook de afstand. Dus 2 wereldkampioenen om mee te starten. Dat was ook wel een beetje de verwachting. En ja, moet je die titels koesteren? Dat is de vraag. Moet je altijd koesteren? Maar hoeveel? Dat moet een beetje blijken dat weekend. Er komen heel veel afstanden waarop Nederlanders natuurlijk goede kansen hebben. Maar ook hele sterke buitenlandse concurrentie. Dus het kan heel veel kanten op het komend weekend. Maar het Nederlandse schaatsen is superieur lijkt. Het in ieder geval dan in de afgelopen jaren. Misschien dat ze die woorden van mij gaan logenstraffen, maar het lijkt er toch op dat we deze 2 titels, die moeten we wel een beetje koesteren, want hoeveel erbij gaan komen, we moeten het maar eens even afwachten. Het zal een mooi schaatsweekend worden. Er werd hard geschaatst gisteren in Calgary en we hopen dat de Nederlanders zich van hun allerbeste zijde laten zien en dat zal ook moeten komend weekend om echt mee te doen voor de gouden prijzen. En dan tennis, de ABN AMRO Open. Tellen Griekspoor speelde gisteren en hij won. Van de Pool, ja. Horekatsch. Ik hoorde Marcella Mesker zo enthousiast worden. Nou, dat had ze ook alle reden toe, want het was een fenomenale partij. Het was gisteren in de middag werd die gespeeld, maar het zat al goed vol in Ahoy. En het was een wedstrijd totaal op service. De eerste set al helemaal, werden nauwelijks punten weggegeven. Griekspoor even in zijn laatste service game op 5-6, werd er toch nog 6-6. Kwam voor in de tiebreak, maar het ging echt punt voor punt. Ze ontliepen elkaar niks. En die Hurkacz, dat ziet er allemaal niet zo spectaculair uit, maar die man is gewoon nummer 8 van de wereld, kan geweldig serveren. En ja, het was duidelijk dat wie het eerst zou breken, zeg maar. En dan meestal zie je dat dan toch, ben je bang, denk je, houdt hij dat vol? Maar Griekspoor bleef fenomenaal serveren. Moest een tiebreak ook weer in de tweede set tot beslissing brengen. Die won hij. En toen die derde set, ja, het ging punt voor punt. En het was elke keer echt op het puntje van je stoel, prachtige punten. En uiteindelijk weer een tiebreak. En weer durfde je die vooral de aanval te blijven zoeken. Dat was echt buitengewoon goed. En won dus uiteindelijk met 7-6. Het is zijn tweede overwinning in zijn leven op een speler op de top 10. Misschien wel mijn mooiste, zei hij. En ja, het is prachtig dat het slotweekend van Ahoy. Sinner zit er nog in. Rublev, de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. En dan Griekspoor, die op papier nu, maar dat is zo gevaarlijk een tegenstander krijgen waarvan je denkt, nou, dat zou misschien wel moeten kunnen. Maar het zit allemaal ongelooflijk dicht bij elkaar. Maar het neemt niet weg dat het een prachtig apotheose gaat worden in Rotterdam met de nummers 1 en 2 van de plaatsinglijst en een Nederlander in het slotweekend. Kortom, voor de tennisliefhebbers is het te smullen dit weekend. Tom, dankjewel. We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Van Miley Cyrus. Ster. Koninklijke kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse school. Ontdek de kunstcollectie van ons koningshuis. Nu in Museum Gouda. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken superlekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn, hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Katrien. Na jaren van procedures krijgen ook klanten met een woekerpolis bij Achmea hun geld terug. 5 claimorganisaties bereikten vanochtend een deal met de verzekeraar voor compensatie. Met woekerpolissen worden omstreden beleggingsverzekeringen uit de jaren 90 bedoeld, met veel risico's en hoge verborgen kosten en voor klanten. Achmea trekt €60 miljoen uit om gedupeerden te compenseren. Mocht Trump president worden en de VS uit de NAVO stappen, dan moet Nederland de defensieuitgaven verdubbelen. Dat zei de missionair minister van Defensie Ollongren in Nieuwsuur. Ollongren verwacht niet dat de VS echt uit de NAVO vertrekt, maar zegt wel dat de lidstaten over dat scenario nadenken. Nederland zou in zo'n geval de defensieuitgaven verdubbelen naar zeker 4% van het bruto binnenlands product. In Hongkong zijn 7 mensen opgepakt voor het witwassen van zo'n €1,7 miljard. De 5 mannen en 2 vrouwen worden verdacht van online oplichting in India en de verkoop van onder meer diamanten. Voor het witwassen zou gebruik zijn gemaakt van lege vennootschappen en meerdere bankrekeningen. En de Israëlische premier Netanyahu blijft zich verzetten tegen de eventuele komst van een Palestijnse staat. Israël kan niet gedwongen worden daarmee akkoord te gaan, schrijft Netanyahu op X. Er zijn signalen dat de VS aan zo'n zogenoemde twee-staten-oplossing werkt. Netanyahu benadrukt dat daarvoor directe onderhandelingen met Israël nodig zijn. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, is het nat? Nee, nog niet. Althans, op de meeste plaatsen nog niet. Her en der trekt wel een buitje over het land. Maar er komt gewoon een regengebied aan. Dus het gaat wel nat worden. Het zal in de loop van de ochtend gebeuren, als eerst in het zuidwesten van het land. En via West-Nederland trekt dat dan langzaam naar het oosten. Aan het eind van de middag is het eigenlijk het land alweer grotendeels uit. En een halverwege de middag moet het toch in het westen ook wel af en toe weer wat beginnen op te klaren. Schijnt daar weer even de zon. De temperaturen daarbij, de maximumtemperatuur vandaag ligt tussen de 11 en 14 graden. Maar die waarden worden wel bereikt voordat het echt gaat doorregenen. Want na de regen in de loop van de middag is het een graad of 11. De wind draait dan van zuidwest naar west en is meest matig van kracht. En wat voor een weekend krijgen we? Ja, een weekend met 2 gezichten. De zaterdag is vrijwel overal droog. Met vooral in het westen, noorden en midden ook wel wat zon. In het oosten en zuidoosten zou bewolking wel eens hardnekkig kunnen zijn. Er staat niet heel veel wind. Een windkracht 2 tot 3 uit een westelijke richting. En de maximumtemperatuur rond de graad of 12. Dus dat is echt wel weer om erop uit te trekken. Voor de zondag geldt dan toch een ander verhaal. Want dan gaat het van het westen uit regenen. Het duurt een poos voordat die regen over het land getrokken is. En het kan ook echt behoorlijk nat worden. 11 graden, dat wel. Het blijft dus zacht. De wind neemt dat toe. Uit het zuidwesten waait het dan matig tot vrij krachtig. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Ja, hartstikke goed. Ik heb maar één file te melden. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide. 8 kilometer file. Er stond namelijk een kapotte auto, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met een kwartiertje langzaam rijden. Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals. Nu in het Rijksmuseum. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Portugal met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind maart 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaatverandering. Bank achter Nederland. Oranje en jou. Bank achter olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op scherp, nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. In het Verenigd Koninkrijk wordt onderzoek gedaan naar meer dan 700 verplegers in ziekenhuizen. Ze zouden hebben gefraudeerd bij het toelatingsexamen dat het recht geeft om in het ziekenhuis te werken. Het gaat om werknemers die vanuit het buitenland komen. Een gang van zaken bij testcentra in Nigeria wordt onderzocht. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, hoe deden ze dat frauderen? Ja, als je als buitenlandse verpleger aan de slag wil gaan in de Britse gezondheidszorg, dan moet je eerst een theorie-examen afleggen. En dat kan in 800 examencentra die verspreid zijn over de hele wereld. En als je slaagt, ja, dan kom je in aanmerking voor een werkvisum. Nou, bij 700 verplegers zijn er sterke aanwijzingen dat ze fraudeerden. Dat gebeurde bij 1 testcentrum in Nigeria. De verplegers zelf hebben niet het examen afgelegd, maar ze lieten dat, ja, waarschijnlijk door iemand anders doen. En de alarmbellen gingen rinkelen. Toen bleek dat bij honderden examens, ja, in dat ene testcentrum, die examens in recordtempo werden voltooid. Ze zagen een bepaald patroon. Nou, alle uitslagen van dit ene testcentrum, en dan hebben we het over 2000 afgelegde examens, die zijn nu ongeldig verklaard. Dus ook van de pakweg 1250 Nigeriaanse verplegers, van wie niet is aangetoond dat ze gefraudeerd hebben. En die mensen waarvan het verwacht wordt dat ze hebben gefraudeerd, zijn die dan wel of niet aan het werk nu? Ja, een aantal wel. 48 verplegers van deze 700 hebben het hele toelatingsproces doorlopen. Die zijn nu officieel geregistreerd als verpleger in de Britse gezondheidszorg en zijn nu ook inmiddels aan het werk. Dat kan de NHS niet zomaar ongedaan maken en terugdraaien. Eerst moet nu een onafhankelijke commissie hun situatie onderzoeken. Maar dat geldt nog niet voor de 670 andere Nigeriaanse verplegers. De 670 andere uit deze groep van 700. bij wie de fraude is vastgesteld. De meeste zijn weliswaar al gearriveerd in het Verenigd Koninkrijk, maar die hebben nog niet het hele proces doorlopen. En die mogen ook voorlopig nog niet aan de slag in de NHS. Ja, wat vooral toch ook opvalt is de aantallen Nigerianen die dus in het Britse ziekenhuis aan het werk gaan. Ja, en lijkt veel, maar dat is niet ongewoon in Groot-Brittannië. En dan hebben we het niet alleen over verplegers uit Nigeria. De National Health Service, zoals de Britse gezondheidsdienst officieel heet, ja, die leunt van oudsher heel sterk op buitenlands personeel. En die afhankelijkheid is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden, want het Verenigd Koninkrijk heeft een schreeuwend tekort aan medisch personeel. Alleen al bij de verplegers zijn er op dit moment 44.000 vacatures voor een voltijdsbaan, met als gevolg dat de NHS nog meer personeel in het buitenland is gaan recruteren de afgelopen jaren. Op dit moment komt 20% van al het medische personeel uit het buitenland, en bij de verpleging is dat zelfs 30%. Ja. Nou, India is de hofleverancier, gevolgd door de Filipijnen en Nigeria. Maar de Britten halen hun medisch personeel letterlijk uit de hele wereld, van Australië tot Europa, van Afrika tot Azië. Ja, en dat het nu dus mogelijk is gebleken om fraude te plegen met of je wel of niet geschikt bent voor dit werk. Is dat dan een bedreiging voor de kwaliteit? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Die toelatingseisen zijn voor iedereen hetzelfde. Na je theorie-examen moet je ook nog een praktijkexamen doen en een taaltest. Nou, over het algemeen zijn ze hier heel tevreden over het niveau van zowel de buitenlandse als de Britse verplegers. Waar ze zich wel natuurlijk zorgen over maken is deze fraude. Want het is voor het eerst, ja, dat ze fraude op deze grote schaal hebben ontdekt. En ja, je kunt je wel voorstellen waarom dit tot zorgen leidt. Want mogelijk heb je nu personeel in je ziekenhuizen die niet correct medicijnen of injecties kunnen toedienen, om maar eens wat te noemen. Ja, met alle risico's van dien voor de patiënten. Arjen, dankjewel. Consulent Arjen van der Horst. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In China leidt een bericht over de bescherming van giraffes op een account van de Amerikaanse ambassade onverwacht tot meer dan 1 miljoen likes. Maar die likes hebben niks met giraffes te maken, en juist alles met de economie van China. Correspondent Garry van Pinksteren in Beijing. Hoe zit dat? Waar gaat die protestactie over? Ja, het is een heel raadselachtig iets eigenlijk. Kijk, er stond in een appgroep van de Amerikaanse ambassade, daar stond een bericht, gewoon een heel neutraal bericht over giraffes die dus op een bepaalde manier geconserveerd werden en hoe goed dat was voor die giraffes. Mensen gingen daaronder commentaren geven. En dat waren commentaren in de richting van, nou, er wordt beter gezorgd voor die giraffes dan dat de Chinese overheid voor ons zorgt. En dat sloeg dan weer vooral op mensen die ontevreden waren over de grote koersdalingen op de Chinese beurzen. Want die waren vorig jaar ruim 11%. En daarvan verwijten mensen dan, investeerders die zeggen, ja, daar had de overheid, dat verwijten we eigenlijk. De overheid, die beschermt ons niet, die had er iets aan moeten doen. En daarom zijn ze begonnen met dat soort teksten op die in het commentaar schrijven. Maar dat is dus een protest met een omweg, als het ware. Ja, zeker. Het is met een omweg. Want kijk, je mag eigenlijk niks negatiefs meer zeggen over de Chinese economie. Dat mag niet meer in de staatsmedia. De experts mogen het daar niet meer echt over hebben. Niemand mag de stemming op de beurzen naar beneden praten. Dus wat ontevreden mensen dan dus hebben gedaan, is dan toch plekken zoeken waar dat eigenlijk heel onverwacht is dat je daar iets over de economie zou zeggen. Maar waar je dan toch commentaar gaat geven. En dit is er één die ze hebben gevonden. En in die commentaren zit ook vaak iets van lang leven de Verenigde Staten, die wel goed voor zijn mensen zorgt, of waar het beter is nu dan bij ons. Wij zijn voor Amerika en niet zo erg voor China. Terwijl het officiële lijn natuurlijk is, in China gaat alles heel goed en beter dan in het verdorven Amerika. Maar de mensen die commentaar leveren onder de giraffen zijn het daar dus niet altijd mee eens. Maar blijkbaar verwijten ze ook echt de overheid die de dalende beurskoersen. Wat heeft de overheid fout gedaan in hun ogen? Ja, want dat is natuurlijk, dat is ook gek, hè? Want je zou in het Westen niet zo snel zeggen van dat verwijten we nou de overheid. Maar de overheid heeft een veel grotere invloed op de economie dan bij ons. En die hebben bovendien, de laatste tijd zijn er veel overheidsmaatregelen geweest tegen bijvoorbeeld grote high-tech bedrijven. Tegen bijvoorbeeld ook privé bijlessen en zo. Dat mocht allemaal niet meer. En die high-tech bedrijven werden aan veel strakkere regels gebonden, waardoor de koersen van die bedrijven zakten. En daarvan zeggen ze, dus ja, dat komt door de overheid. En mensen zitten sowieso al met hun geld een beetje in de problemen, in de zin van waar moet je met je geld heen? Want vroeger kochten mensen daar ook heel veel huizen van. Hè? Ook vaak tweede of derde huizen. Omdat ze dachten dat de prijs daarvan alleen maar omhoog kon gaan. En dat de overheid nooit een daling in huizenprijzen toe zou laten. Nou, dat blijkt ook niet zo te zijn. Dus ja, mensen, wat ze nu doen eigenlijk, is investeerders stappen uit Chinese aandelen en stappen in op Chinese fondsen die de koersen van aandelen in Amerika volgen. En daar maken ze dan meer winst mee. Dus dat zal ook te maken hebben met dat ze juist de giraffen gezocht hebben om hun onvrede en hun ideeën te uiten. Ja. Is het eigenlijk zo dat de overheid niks doet om de beurzen te steunen, om de koers omhoog te krijgen? Nou, ze hebben pas vrij laat iets gedaan. Veel mensen vonden dat te laat. Maar ze hebben bijvoorbeeld de toezichthouder op dat hele beurssysteem vervangen. En ze hebben staatsinstellingen en staatsfondsen heel veel aandelen laten kopen. Waardoor die aandelen inmiddels ook inderdaad omhoog aan het gaan zijn. En ze hebben ook verboden dat mensen speculeren op een neerwaartse spiraal van de beurzen. Dus en daarmee is het nu de laatste tijd wel weer zo dat die beurskoersen inderdaad weer wat omhoog gaan. Maar dus eigenlijk niet als reactie op de vrije markt, maar door overheidsingrijpen. Gary, dankjewel. Correspondent Gary van Pinksteren. Paul McCartney heeft na 54 jaar een van zijn eerste basgitaren weer terug. Dat schrijft The Guardian. Vorig jaar werd een grote zoektocht opgezet naar de verdwenen basgitaar van Paul McCartney. En die is gevonden, lezen we dus bij The Guardian. De Beatle kocht het instrument in 1961 en 9 jaar later verdween het instrument. Het werd voor het laatst gezien tijdens de opnamesessie van het album Let It Be in 1970. McCartney die bedacht zich meer dan 50 jaar later dat hij die gitaar eigenlijk wel eens terug wilde hebben en begon daarom een zoektocht. Inmiddels heeft een student zich gemeld en is de echtheid ook bevestigd. De man van 21 had het gitaar als erfstuk gekregen. Ik kan me voorstellen dat hij daar wel een centje van krijgt. Van Bacardi. Vast. Dierenpark Amersfoort telt dit jaar 10.000 dieren minder, lezen we bij RTV Utrecht. Na een dagenlange telling blijken er nog op de kop af 2677 dieren rond te lopen, te zwemmen of te vliegen. De telling gebeurde met ouderwets turven en analyseren van videobeelden. Niet alle dieren waren zo makkelijk te tellen als de tijger en de olifant, zeggen de verzorgers. Een baviaan is bijvoorbeeld erg snel en wip van binnen naar buiten. En dat geldt ook voor de prairiehondjes, om maar helemaal te zwijgen van de vissen in de aquariums. Ga er maar aan staan. 1, 2, 3, overnieuw, ja. Trouwens, dat er vorig jaar 10.000 dieren meer waren, is eigenlijk een grapje, want vorig jaar had het dierenpark een mierenkolonie. Maar omdat de koningin overleed, stierf ook de hele kolonie en daarmee gelijk de halve populatie van dierenpark Amersfoort. Morgen is het groot feest bij de lokale omroepen. 50 jaar geleden namelijk was de eerste uitzending van een lokale omroep. Op 17 februari 1974 ging de omroep RTV Melick Herkenbos in de lucht, schrijft NRC. En zo klonk die eerste uitzending. We beginnen nu met onze eerste uitzending en bieden u bij voorbaat excuses aan voor de dingen die misschien mis zullen gaan. Gelijk aan disclaimer. Goeie tekst, hè? Ja, 50 jaar geleden dus. Volgens NRC was de studio een omgebouwde timmerwerkplaats in Melick. Het plafond was ook zo laag dat de lampen staand op de vloer konden worden opgehangen. Het maakte ook dat het tijdens de uitzendingen flink warm kon worden. De vermeende nieuwe Van Gogh in Gent blijkt, verrassing, geen echte Van Gogh te zijn, meldt de VRT. Vorige week had Wouter het er al over op deze plek. Een onbekend zelfportret van Van Gogh, dat was gevonden bij de verbouwing van een huis in Gent. Het zat verstopt achter een muur. De bewoners bedachten dat Van Gogh die misschien had achtergelaten als betaling na een bezoek aan een bordeel, dat namelijk ooit op die plek van dat huis waar ze woonden zat. Ze rekenden zichzelf al rijk, hoorden we toen bij de VRT. Onze oudste dochter is 11 en zij wil een oranje Porsche. Onze middelste dochter is 9 en zij zal haar lievelingspaard Knuffel kopen en onze jongste zal Dreamland kopen. Zelf wil ik een kapper aan huis, iedere dag, iedere morgen. Ik ga mee rijden met mijn oudste dochter in de Porsche. Nou, zijn wensenlijstje. Ja, maar je hebt toch een leuke tijd met het bedenken heerlijk. Wat je met het geld gaat doen. Hè? Dat is heerlijk, het hele wereld wensen. Maar ach, de VRT zegt, ze zijn erachter gekomen achter het echte verhaal. En jammer voor hen, het is dus geen echte Van Gogh. Het portret van Van Gogh is achtergelaten door een kunststudent in de jaren 90. Dus geen Porsche voor de dochter van 11. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Een kapotte auto op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Kom je tegen bij knooppunt Rottepolderplein, de rechterrijstrook is dicht. Vertraging valt mee, ongeveer 10 minuutjes. Kissing like a bandit, stealing time. Underneath a sycamore tree. Cupid by the arson, Valentine. My sweet lover and maid, slowly but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, for wishing well, to kiss and tell. Well, to kiss and tell. Strand Darby, wishing well. Het is 8:08. In India is een bijzondere gouden tijger in het wild gespot. Door een genetische afwijking heeft deze tijger een andere kleur vacht met een bijna gouden gloed. Maar dat zo'n zeldzame tijger in het wild leeft is volgens experts zorgwekkend. Steven van den Heuvel is hoofddierenverzorging bij Zoopark in Overloon. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat geen goed nieuws? Horen witte en gouden tijgers van nature niet in het wild te leven. Het zijn eigenlijk dieren die door genetische afwijkingen die kleur krijgen. En het feit dat ze die genetische afwijking hebben is eigenlijk geen goed teken. Omdat het vaak een teken van inteelt. Dus dat is eigenlijk de reden dat het in ieder geval niet heel goed nieuws is dat we die in het wild vinden. Nee. Maar wat zegt die genetische afwijking over de gezondheid van de tijger? Zegt dat iets? Vaak betekent het vooral dat de populatie, dat er inteelt in de populatie is. En dat komt vaak door een te kleine populatie. En in dit geval zal het waarschijnlijk zo zijn dat door de oprukkende mensen de populaties van de tijgers in het gebied elkaar niet meer kunnen bereiken. Waardoor de kleine populatietjes steeds meer genetisch verwant aan elkaar raken en er dus inteelt ontstaat. En dat kan een gevolg zijn dat er inderdaad een gouden of een witte tijger gevonden wordt. Ja, het is een beetje te vergelijken met doorfokken van bijvoorbeeld honden of bepaalde kattensoorten. Ja, en vooral op het moment dat iedereen natuurlijk genetisch aan elkaar verwant raakt en het eigenlijk op genetische basis hetzelfde wordt, dan ontstaan er eigenlijk foutjes in de natuur. En dan krijg je dus dieren die naast de kleurvachtveranderingen ook problemen kunnen krijgen aan hun botstructuur of aan hun zicht. En waardoor ze eigenlijk hele ongezonde dieren krijgt. Ik zei net al, blijkbaar een soort gouden gloed. Hoe ziet die eruit? Eigenlijk is het, als je vanaf de bovenkant kijkt, bijna een normale tijger. Maar hij heeft op zijn kop en op zijn buik, aan de onderkant, heeft hij eigenlijk het witte wat je bij een witte tijger wel eens ziet. Dus eigenlijk is het een beetje een combinatie tussen een normale tijger en een witte tijger. En van de witte tijger, die bestaat ook gewoon? Eigenlijk hetzelfde verhaal. Die is ook een foutje van de natuur. Er is ooit zijn er een paar gevonden in het wild. Die hebben de mensen toen gevangen genomen, toen we eigenlijk nog niet zo daar bewust van waren. En daar zijn we mee gaan fokken in de loop der decennia. Daarom zie je eigenlijk witte tijgers ook vaak bijvoorbeeld in shows in Amerika, maar ook nog enkele keren in dierentuinen. En wij hebben als dierentuin in Europa gezegd, omdat ze eigenlijk genetisch ongezond zijn, willen we er niet meer mee fokken. Dus eigenlijk is de laatste generatie witte tijgers die we nu in dierentuinen zien, althans in erkende dierentuinen. En daarna zullen we die ruimte echt gaan gebruiken voor de gewone amoertijger, omdat ook de witte tijger dus van nature niet in het wild leeft. Nee, maar dat deze gouden tijger dus ook iets van die witte heeft, is dat dan puur een speling van de genetica? Of is er een witte tijger die losloopt daar? Nee, waarschijnlijk is het echt een speling van de genetica. En witte tijgers en gouden tijgers die zouden ook samen jongen kunnen krijgen. En dan kan er ook een mix van verschillende kleurmutaties uitkomen. Dus eigenlijk is het echt een fout van de genetica. En die, zolang die blijven doorfokken met dieren die genetisch heel verwant zijn, dan kunnen dit soort fouten ontstaan. Ja. Zo'n gouden tijger is dus nu in ieder geval nog wel bijzonder. Is dan het risico dat mensen erachteraan gaan, achter zo'n gouden tijger? Ja, wat ik begreep zijn er waarschijnlijk 3 of 4 in dit natuurgebied. Dus voor mensen die dat natuurlijk graag willen zien, is dat heel bijzonder. Echter is natuurlijk zo dat het niet wenselijk is. Dus het is ook niet dat ik zou zeggen van ga die gouden tijger opzoeken. Maar probeer echt, mocht je ooit in het wild terechtkomen en je ziet de tijger, ga dan voor de echte tijger die echt bedreigd is in het wild. De verschillende soorten, daar is echt belang bij. En dit is eigenlijk een heel treurig bewijs dat de populatie dusdanig klein wordt dat we echt wat moeten doen om de tijger in het wild ook te redden. Ja. U vertelde net al dat het fokprogramma in de dierentuin dus wordt aangepast, ook bij u. Wat is daar allemaal voor nodig? In Zoopark Overloon hebben wij nog 1 witte tijger zitten. En dat is eigenlijk de laatste in de erkende dierentuin in Nederland. Die fokken ook niet. Dus wat er eigenlijk gaat gebeuren is, wij proberen alle witte tijgers onvruchtbaar te maken door een castratie of implantaat. En op het moment dat alle witte tijgers na 10, 15 jaar overleden zijn, dan zullen wij daar gewoon echt mee stoppen. En zullen wij volledig ons focussen op de bedreigde Amoertijger of de Sumatraanse tijger. Ja, en dus dan dat is eigenlijk wat er nodig is. We moeten gewoon even geduld hebben, want we gaan natuurlijk geen dieren daarvoor afmaken. Maar we laten ze gewoon hun leven uitleiden bij ons zonder meer voor te planten. Ja, en met die andere tijgers dan haalt u vanuit allerlei dierentuinen in heel de wereld om dat een beetje gezond te houden. Ja, eigenlijk, we halen al lang geen dieren meer uit het wild. Dus het zijn eigenlijk allemaal dieren die binnen fokprogramma's in dierentuinen zijn geboren. En die dus tussen dierentuinen worden geruild om een gezonde populatie te houden. En dus te voorkomen dat er inteelt ontstaat. En er dus ook weer witte tijgers uit zouden komen. Dank u wel, Steven van den Heuvel, hoofddierenverzorging bij Zoopark in Overloon. De taal is een zee van zand. Dat schrijft dichter Anneke Brassinga in haar boek Crudité. Daar willen we natuurlijk meer van weten. Ze komt.

Egypte is bezig met een enorm opvangkamp in de Sinaï-woestijn te bouwen, schrijft de Wall Street Journal. Egypte probeert een massale uittocht uit de Gazastrook te voorkomen door de grens potdicht te houden. Maar als dat niet lukt, moeten 100.000 vluchtelingen kunnen worden opgevangen in het tentenkamp dat een betonnen omheining krijgt. De Oekraïense president Zelensky is vandaag in Parijs op bezoek bij de Franse president Macron. Het is al zijn derde bezoek aan Frankrijk sinds het begin van de oorlog. De twee tekenen een veiligheidsakkoord. Daarin staan afspraken over de Franse steun aan Oekraïne op de lange termijn. Het gaat onder meer over financiële steun, maar ook om militaire steun, zoals het opleiden van militairen en straaljagerpiloten. Het weer in de loop van de ochtend trekt vanuit het westen regen over het land. In de middag is het vaker droog, met aan de kust af en toe wat zon. Het wordt een graad of 13. Morgen grotendeels droog met dan geregeld zon. En op zondag dan gaat het weer regenen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op de weg. Ik heb maar één korte file te melden. De A50 Arnhem richting Os, bij knooppunt Ewijk een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf afrit Heteren. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flexlease. Bereken jouw korting op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Een nieuwe doorbraak in het Woekerpolis-dossier. Ook Achmea heeft een akkoord bereikt om gedupeerden te compenseren. Bart Kamphuis van de economieredactie. Voor hoeveel mensen is dat goed nieuws? Nou, voor hoeveel mensen precies dat is, dat weten we op dit moment nog niet. Wel is duidelijk om hoeveel polis het gaat bij Achmea. Dat zijn er 27.000. Maar het kan dus zijn dat een van de gedupeerden meerdere polissen heeft. En daar is dus een aardig bedrag voor opzij gezet. Het gaat om een tegemoetkoming. Hè? Dat, laten we daar wel even duidelijk in zijn. Het is niet zo dat die mensen hun hele schadebedrag terugkrijgen. Het is een schikking. Gecompenseerd. Het is een schikking tussen die claimorganisaties en Achmea. En dat kan dus afhankelijk van de polis natuurlijk variëren van enkele honderden euro's tot zo'n €10.000 dat die mensen die bij zo'n stichting, zo'n claimstichting zijn aangesloten, nu tegemoet kunnen gaan zien. Het heet niet voor niks Woekerpolis, maar waar kwam het woord ook weer vandaan? Ik heb me laten vertellen dat eind jaren 90 die term voor het eerst is gebruikt in het consumentenprogramma Radar. Eind jaren 90, want toen werd duidelijk dat een heleboel polissen die in die tijd werden verkocht als beleggingsverzekeringen, dat die helemaal niet zo lucratief waren voor de mensen die die polissen kochten als werd voorgespiegeld. Ze werden verkocht als een soort spaarproduct om bijvoorbeeld voor je oude dag te sparen, of voor je hypotheek, als je een aflossingsvrije hypotheek had, dat je dan aan het einde van de looptijd met zo'n beleggingsverzekering alles in één keer kon aflossen. Maar ja, het was geen sparen. Jouw inleg werd gewoon op de beurs belegd. En er zaten een heleboel verborgen kosten, echt hele kleine lettertjes in die dikke contracten, verborgen kosten in die polissen. En vaak was er ook nog een overlijdensrisicoverzekering die heel duur was eraan verbonden. Dus aan het einde van die looptijd kreeg je veel minder terug. Was de opbrengst veel lager dan werd voorgespiegeld. En je zou het misschien wel echt volksverlakkerij op grote schaal kunnen noemen. Want er zijn maar liefst 7 miljoen van dat soort polissen zijn er verkocht in die periode. En dat ging vaak. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik heb in die tijd een huis gekocht. En dan ging je op een gratis hypotheekadviesgesprek. Ja, nou ja, je maakt het aanhalingsteken gebaar. Want later werd ook wel duidelijk dat die tussenpersonen, dat die soms duizenden euro's per polis die ze dan wisten te verkopen in zo'n gratis hypotheekadviesgesprek, dat ze die opstreken. En echt gebeurd. Ik zag diezelfde adviseur maanden later door Almere rijden waar ik woon in een echte grote blinkende auto van Duitse makelij. Toen begonnen bij jou al bellen te rekenen. Nou, voor mij bleek het mild woekig polisje te zijn, waar ik inmiddels ook al voor ben gecompenseerd lang geleden. Maar ja, het geeft al aan, hè, 7 miljoen polissen. Volgens de Consumentenbond zou het gaan om een totaalbedrag van maar liefst 100 miljard euro, wat in die polissen, al die polissen zit. Dus dat is echt een hele grote affaire die nu aan het afronden is. Een van de mensen met zo'n polis is de 81-jarige Annie Peterman. Ik werkte op het zwembad, gemeentelijk zwembad. En er kwamen dan van centraal beheer mensen en van de gemeente met een soort reclame om mee te gaan doen door bedragen in te leggen. En dan zo een mooi bedrag op te bouwen voor als je met pensioen gaat, onder andere bijvoorbeeld. Nou, ik heb toen besloten om het vakantiegeld in te leggen, omdat ik het geld gewoon nodig had. Hè? Want hoe lang duurde dat voordat u erachter kwam van dit klopt niet? Ja, dat heeft denk ik wel een jaar of ja, geduurd. Dat ik dan ging bellen van hoe kan dit nou? Dat het bedrag wat ik ingelegd heb lager is geworden. Daarna ben ik dan zo boos geworden dat ik mijn geld, waar ik al zoveel narigheid mee gehad had, dat ik nog niet de baas over mijn eigen geld was. En toen heb ik gedacht, ik wil het gewoon niet meer. Dat hele bedrag wil ik helemaal niet meer. Maar als u nou een flink deel van uw schade terugkrijgt, wat vindt u daarvan? Ik zou het niet kunnen geloven. Ik kan het niet geloven. Maar u zou er wel heel blij mee zijn. Ja, natuurlijk. Want ik vind dit zo onrechtvaardig hoe dit allemaal gegaan is. En het blijft maar doorgaan, hè? Nu nog. Zei Annie Peterman. Joyce Donald is woordvoerder van de Consumentenbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit boek kan dus nu dicht voor Annie Peterman. Waarom duurde dat bij Achmea zo lang? Nou, het duurde bij alle verzekeraars lang. Achmea is de vierde verzekeraar waarmee we een schikking hebben getroffen. Ja, ze wilden er niet aan. Wij zijn natuurlijk in gesprek gegaan met de verzekeraars jaren geleden al. Dat leidde tot niets. Ja, dan ga je dus procederen. En collectieve procedures duren lang. De tegenpartij kan ook lang rekken en in beroep gaan. En eigenlijk is de bal pas gaan rollen, of het zijn de verzekeraars in beweging gekomen nadat eind vorig jaar in november het Hoge Rechtshof in twee rechtszaken die wij voerden positief voor de consument, zeg maar, heeft geoordeeld. Toen gingen de aandeelhouders van de verzekeringen zeggen, nou, hier zijn we niet zo blij mee, misschien moeten we dit toch oplossen. En zo zijn de gesprekken uiteindelijk in een stroomversnelling gegaan. En leidt het dus tot de vierde schikking, gelukkig. Ja. Ja, het Hoge Rechtshof, dus u had al heel wat rechtszaken achter de rug. Ja, zeker. Heel veel rechtszaken. En we zijn met 5 belangenclubs, maar alle 5 hebben we rechtszaken ook gevoerd. Dus het is echt een kwestie van lange adem geweest. Maar gelukkig niet voor niets. Stel, ik heb een woekerpolis en ik ben niet aangesloten bij een van de 5 claimclubs. Krijg ik dan niks? Nou, dat ligt een beetje aan wat voor woekerpolis je hebt. Als we het hebben over Achmea, dan kun je bij ons helaas niet meer terecht. Die schikking is nu afgerond, maar Achmea heeft wel ook nog eens 25 miljoen euro opzij gezet voor zogeheten schrijnende gevallen. Mensen die zich niet hebben aangesloten bij een van de belangenorganisaties en die ook niet eerder zijn gecompenseerd. heb je een woekerpolis bij een andere verzekering waar wij nog niet mee in overeenkomst zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld de onderlinge of Legal & General, dan kun je je nog wel aanmelden. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, kijk op onze site en kijk even wat voor een woekerpolis je hebt, want die zijn onder heel veel verschillende namen bekend. Die hebben wij, dat kunnen wij zien. En dan kun je kijken of je nog ergens aanspraak op kunt maken. Maar stel bijvoorbeeld jij die 25 miljoen die Achmea opzij heeft gezet, dan moet je eigenlijk zelf aan de slag om het geld te krijgen. Ja, dan moet je zelf aan de slag. Achmea heeft daar natuurlijk wel het een en ander voor ingericht. Die hebben aangegeven, we zetten dit op tijd. Dus ze weten ook, er gaan consumenten komen die zich melden. En dan zullen ze zo hun eigen voorwaarden hebben van wanneer voor zo'n bedrag in aanmerking komt. En op jullie site staat dus voor welke polissen dit allemaal geldt. Geven jullie ook een soort handleiding wat je dan moet doen? Nou, het is het handigste om je aan te melden bij Achmea. Nou, bijvoorbeeld, ja. Ja, dat is gewoon contact opnemen met Achmea. Of als je bij een andere verzekering zit waar we al mee hebben geschikt, contact opnemen met die verzekering. Want ook Nationaal Nederland en ASR hebben potjes klaargezet voor mensen die niet zijn aangemeld. Maar je kunt op onze site ook heel makkelijk zien van, nou, je zet je polis erin van degene die jij hebt, met de naam die jij hebt. Mm-hmm. En dan zie je vanzelf onder welke verzekeraar het valt. En of je dan nog kunt aanmelden. Dat zie je allemaal vanzelf. En dan hoef je daar niet zo heel veel ingewikkelde handelingen mee voor te doen. Kun je je nog aanmelden? Ja, dan zit je in ons systeem. En dan is het wachten op de volgende overeenkomst die we kunnen sluiten. Dank u wel, Joyce Donald, woordvoerder van de Consumentenbond. De zonne-energiesector is volgens Trouw niet blij met het blijven van de salderingsregeling. De subsidie op zonnestroom blijft voorlopig. Maar volgens de sector dreigt het klanten alleen maar met problemen op te zadelen. Die opmerkelijke stelling komt volgens Trouw van Holland Solar, de koepel van Nederlandse zonne-energiebedrijven. Het stroomnet is volgens Holland Solar te vol en er is te weinig capaciteit om alle teruggeleverde zonne-energie van huizen te ontvangen. Honderden Marokkanen zijn geëvacueerd uit Gaza, schrijft de Marokkaanse nieuwssite Hespress. Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het in totaal 289 Marokkaanse burgers uit Gaza heeft weten te krijgen. De meeste mensen zijn bij Rafah de grens overgegaan en met bussen eerst naar Cairo gebracht. Hoeveel Marokkanen er nu nog precies in Gaza verblijven, weet het ministerie niet. De adressen van burgers die camerabeelden delen met justitie zijn soms makkelijk te achterhalen uit online vonnissen, blijkt uit onderzoek van BNR. Zo worden soms de positie van een videodeurbel en de namen van omliggende straten genoemd. BNR kon daarmee onder meer het adres vinden van een getuige van een brute woningoverval en van een horecazaak die beelden inleverde in twee moordzaken. De Raad voor de Rechtspraak heeft die vonnissen inmiddels aangepast. De BBC heeft een opmerkelijk verhaal over de massale diefstal van ezels in Afrika. Veel boeren zijn voor hun bestaan afhankelijk van deze lastdieren. Maar ze hebben steeds vaker met diefstal van hun ezel. Sommigen vinden hun dier dood terug, zonder huid. Het blijkt dat die huid ervan af wordt gestroopt en uiteindelijk terechtkomt in China. Van de gelatine die in de ezelshuiden zit, worden medicijnen gemaakt die levensverlengend zouden zijn. En de gemeente Drechterland in West-Friesland is op zoek naar een nieuwe burgemeester, maar het wil nog niet echt vlotten. De kandidaten staan niet bepaald in de rij. En dat vindt inwoner Jon van Diepen, ambassadeur van Drechterland zouden we kunnen zeggen, zonde. Dat zei hij tegen regioomroep NH. De mensen die er wonen zijn het volgens hem alleen al waard. Valt er iets te zeggen over het karakter van de Drechterlander? Het zijn mensen die van aanpakken houden, die graag voor zichzelf willen zorgen en heel trots zijn op hun gebied. En ik hoor ook wel, ze zijn behoorlijk recht voor de raap. Ja, maar dat is gewoon heel Noord-Holland-Noord. Je kan ook zeggen, we zijn eerlijk. Van Diepen die hoopt dat met zijn verkooppraatje de nieuwe burgemeester zich nu gaat aandienen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op de weg. Van een echte ochtendspits is niet eens echt sprake. Ik heb twee files te melden. Allereerst de A12 richting de Duitse grens. Bij Westervoort staat een kapotte auto, waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 10 minuten vanaf Arnhem-Noord. En het dubbele daarvan, 20 minuten vertraging op de A50 Arnhem richting Os. We knopen de Ewijk staan een kapotte vrachtwagen. Ook daar één rijstrook minder. Je staat 9 kilometer lang in de file vanaf Heteren.

Over ruim een uur, Stand.nl. Carjan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over oorlogsdreiging. We moeten niet langer naïef zijn over oorlogsdreiging. Dat is de stelling vanochtend. We nemen de vrede veel te veel voor lief en beschouwen het als te vanzelfsprekend. En we bewegen richting een nieuw onberekenbaar tijdperk. Nou, waarschuwingen van militaire leiders, zoals generaal Rob Bauer van de NAVO, onze eigen Onno Eigelsheim, commandant der Nederlandse strijdkrachten. Ze zijn legio en ook in andere Europese landen spreken hoge militairen zich uit. Nou, daar kwam gisteren, je had het er ook al even over vanochtend, die uitspraak van minister Ollongren van Defensie bij, de demissionair minister, die suggereerde dat het defensiebudget naar 4% moet stijgen, mocht Amerika de NAVO verlaten. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk ding, het mogelijk afhaken van de Amerikanen. Jaap de Hoop Scheffer zei het ook deze week bij mij in de uitzending. We zijn niet gewend aan oorlog, zijn er niet mee opgegroeid, maar de realiteit is echt aan het veranderen, of is al anders. Vraagt natuurlijk hoe je die geesten dan rijp maakt, en ons met z'n allen alert of bewust maakt van die mogelijke dreiging en het besef dat we in een andere tijd leven. Dus ik wil weten vanochtend van u of u zich zorgen maakt. En waar zit die zorg dan precies? Of denkt u, nou, het zal allemaal zo vaart niet lopen? Bel ons 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Als je reist met Joze, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Joze, reizen met oog voor de wereld. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Veilige vlucht, twee piloten in de lucht. ikwilveiligvliegen.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Katrien. Klanten met een woekerpolis bij Achmea worden na jaren van procederen gecompenseerd. 5 claimorganisaties hebben met de verzekeraar een overeenkomst bereikt. Woekerpolissen waren omstreden beleggingsverzekeringen uit de jaren 90 met veel risico's en verborgen kosten voor klanten. Achmea strekt 60 miljoen euro uit om gedupeerden tegemoet te komen. Schiphol heeft het afgelopen jaar weer winst gemaakt, 22 miljoen euro. Volgens de luchthaven had de winst hoger kunnen zijn, maar is ervoor gekozen om te investeren in hogere lonen en extra beveiligers. Een jaar eerder werd er door onder meer personeelsproblemen nog verlies gedraaid. In Hongkong zijn 7 mensen opgepakt voor het witwassen van zo'n 1,7 miljard euro. De 5 mannen en 2 vrouwen worden verdacht van online oplichting in India en de verkoop van onder meer diamanten. Voor het witwassen zou gebruik zijn gemaakt van lege vennootschappen en meerdere bankrekeningen. En de Oekraïense president Zelensky is vandaag in Parijs op bezoek bij de Franse president Macron. Het is al zijn 3e bezoek aan Frankrijk sinds het begin van de oorlog. De 2 tekenen een veiligheidsakkoord en daarin staan afspraken over de Franse steun aan Oekraïne op de lange termijn. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, er komt maar weer eens regen aan. Ja, inderdaad. Dat begint nu eigenlijk al in Zeeland een beetje door te pruttelen. En dat trekt langzaam maar zeker het hele land in. Ik denk dat het in de loop van de ochtend op de meeste plaatsen echt wel nat gaat worden. Als laatste in het noordoosten. Hoewel er voor die echte neerslag uit ook nog wel een buitje kan vallen. Nou goed, in de middag dan moet die zon langzaam naar het oosten gaan wegtrekken. Dat betekent dat als eerste in het westen het weer meest droog gaat worden. En daar breekt de zon ook af en toe door. En uiteindelijk zo tegen de avond moet de neerslag het land echt wel uit zijn. En in de avond wordt het dan overal droog en klaart het af en toe op. Temperaturen het hoogst voordat het echt gaat doorregenen. 11 tot 14 graden het warmst in het zuidoosten. En als die neerslagzon één keer voorbij is, dan is de temperatuur een graad of 11. En het weekend, wat kunnen we verwachten? Ja, twee gezichten. Morgen is het meest droog. De nacht verloopt droog met wat opklaring en een minimumtemperatuur van 1 graad of 6. Morgen overdag is het 11 tot 13 graden. Het warmst in Zeeland. Met af en toe wat zon, vooral in het westen, noorden en midden van het land. Want in het oosten en zuidoosten zou bewolking wel eens hardnekkig kunnen zijn. Maar neerslag verwacht ik eigenlijk niet of nauwelijks. Daarbij ook weinig wind. Een windkracht 2, hooguit 3. Een zwakke tot matige wind uit het westen. Dus prima weer om wat te doen. Ja, dat is zondag dan toch wat anders voor veel mensen. Omdat het dan van het westen uit stevig gaat regenen. 11 graden, dat wel, het blijft zacht. En er komt wat meer wind. Uit het zuidwesten waait het zondag matig tot vrij krachtig. Een windkracht 3 tot 5 is dat. Marco, dankjewel. En Tim, nog steeds zo rustig? Ja hoor, gaat hartstikke prima. Op de A50 een file, Arnhem richting Oss, die stond er al tussen Heteren en knooppunt Ewijk. 9 kilometer, 20 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Maar er komt ook een nieuw probleem bij. Er ligt namelijk een glasplaat in stukjes op de A15 vanuit Gorinchem richting Rotterdam. Bij Sliedrecht Oost is de rechterrijstrook dicht. Vanaf Gorinchem is het een kwartiertje file rijden. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek. Prettig kennismaken. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. De Israëlische premier Netanyahu heeft zich op X nogmaals uitgesproken tegen een Palestijnse staat. Die twee-staten-oplossing, waar internationaal veel over wordt gesproken en waar de Amerikaanse president Biden ook op aandrong, kan Israël niet worden opgedrongen, zegt Netanyahu. Correspondent Nasra Habiballah, Nasra, waarom voelt Netanyahu de noodzaak om zich hier echt zo over uit te spreken weer? Ja, omdat hij natuurlijk van alle kanten uit de internationale gemeenschap hoort dat dat toch echt de enige echte langdurige oplossing zou zijn. En ook de VS, dus Israëls belangrijkste bondgenoot, die blijft dat dus benadrukken. En Netanyahu die is bang dat de VS zelfs zo ver wil gaan dat ze zo'n Palestijnse staat erkennen zonder toestemming van Israël. En ja, dat is Netanyahu's ergste nachtmerrie eigenlijk. Hij wil dat koste wat kost voorkomen, omdat volgens Netanyahu een Palestijnse staat een bedreiging is voor Israël. En ja, veel Israëliërs die zijn dat ook met Netanyahu eens. Ja, dus hij blijft vinden, en veel Israëliërs, dat zo'n Palestijnse staat geen optie is. Maar hoe ziet hij dan wel het einde van de oorlog voor zich? Ja, dat is een goede vraag. Dat is best wel vaag eigenlijk. Er zijn mensen binnen de regering van Netanyahu die opnieuw nederzettingen in Gaza willen bouwen. Nou, dat heeft Netanyahu gezegd, wil hij niet. Maar Gaza als onderdeel van een Palestijnse staat, dus samen met de bezette westelijke Jordaan-oever, dat wil hij ook niet. Nou, eerder is het gegaan over een nieuw soort veiligheidsbestuur wat er dan in Gaza zou moeten komen. Maar hoe dat er precies uitziet en wie daar dan ook vooral verantwoordelijk voor is, is ook onduidelijk. Eigenlijk het enige wat wel duidelijk is, is dat Netanyahu wat hem betreft wel wil dat Israël toch controle blijft houden over grenzen en andere veiligheidsaspecten. Omdat dat volgens hem de enige manier is waarop Israël veilig is. En ja, wat voor Palestijnen fijn zou zijn, welke wensen zij hebben, daar heeft hij eigenlijk geen oog voor. Nee, dus alle internationale druk ten spijt blijft hij op dit standpunt staan, schets jij net. Er is internationaal ook heel veel druk om af te zien van de aangekondigde grondaanval in Rafah. Is hij daar dan misschien wel vatbaar voor? Nee, daar lijkt het eigenlijk ook niet op. Want ondanks al die internationale druk en die oproepen die er maar bij blijven komen aan Israël om Rafah niet binnen te vallen, blijft Netanyahu zeggen dat hij dit wel van plan is. Want, zegt hij, dit is het laatste Hamas-bolwerk in Gaza. Dus als wij Hamas willen verslaan, zegt hij, dan moeten we hiermee doorgaan. Voor hem is het geen optie om dat af te blazen. Heeft hij al een aantal keer heel duidelijk gemaakt. Hij heeft wel gezegd dat hij met een evacuatieplan zou komen voor de ruim miljoen Palestijnen die juist de afgelopen maanden naar Rafah toe zijn gevlucht. De VS die heeft dat eigenlijk geëist van Israël, dat er zo'n evacuatieplan komt voordat ze de stad binnenvallen. Maar van zo'n plan hebben we eigenlijk nog weinig gezien. Nee, want ja, dat is natuurlijk het grote dilemma voor die Palestijnen die daar zitten. Waar kunnen we naartoe? Ja, precies. Dat vragen de mensen die zich daar zitten nu ook af. Want veel opties, ja, die hebben ze gewoon niet. Palestijnen die zeggen eigenlijk, is het nergens in Gaza meer echt veilig? Bovendien is er gewoon ontzettend veel verwoest. Dus zelfs als je dan vlucht naar een gebied in Gaza waar er minder intensief gevochten wordt, ja, daar zijn ook geen faciliteiten om al die mensen allemaal op te vangen. Egypte houdt de grens dicht. Dus de zorgen over catastrofale humanitaire gevolgen van zo'n mogelijk grondoffensief, ja, die zijn heel groot. Ja, want bij zo'n grondoffensief moeten inderdaad zo'n 1,4 miljoen Palestijnen eigenlijk ergens anders heen zien te komen. En nou zegt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal dat Egypte bezig is met het bouwen van een opvangkamp in de Sinaï-woestijn, waar dan dus mogelijk plek zou zijn voor de Palestijnen. Correspondent Joost Scheffers in Cairo. Joost, hoe weet de Wall Street Journal dat? De Wall Street Journal heeft dit vernomen van Egyptische functionarissen. En op zich is deze berichtgeving wel betrouwbaar, want de New York Times heeft tegelijkertijd op basis van de Egyptische ontwikkelaar video's en een analyse van de satellietbeelden gemeld dat er inderdaad gebouwd wordt aan wat op een vluchtelingkamp gaat lijken. Want het zijn voorlopig nog vier hoge betonnen muren die om elkaar heen staan. En half oktober had de Wall Street Journal al eerder over bericht dat er achter de schermen door Amerika met Egypte werd gesproken om een beperkt aantal vluchtelingen, ongeveer 50, 60.000, misschien wel 100.000, op te nemen in ruil voor een grote zak geld. En ja, daar had Egypte op dat moment wel oren naar, omdat het land door een diepe economische crisis gaat en het die buitenlandse valuta goed kan gebruiken. Dus eigenlijk sluit deze berichtgeving aan bij gesprekken die er achter de schermen al plaatsvonden in oktober. En is er dan iets bekend over hoe dat eventuele kamp eruit ziet? Ja, er is nog heel weinig over bekend. Op een video die gemaakt is door de Egyptische ontwikkelaar van dat land, die in handen is van de New York Times, zie je eigenlijk alleen in de verte dat er in de beginfase van die hoge betonnen muren worden opgetrokken. Volgens de New York Times wordt het een gebied van 5 vierkante kilometer. Volgens de Wall Street Journal, op basis van militaire bronnen, wordt het een gebied van 20 vierkante kilometer. En ja, hoe dat er precies van binnen gaat uitzien, dat is nog onduidelijk op dit moment. Wat de Wall Street Journal wel meldde is dat de bouw pas enkele dagen geleden begonnen is. Dus het lijkt wel alsof Egypte sinds Israël hardop heeft gezegd dat ze Rafah willen gaan binnenvallen, zoals net werd besproken, dat ze sindsdien zijn begonnen met deze bouw om zich voor te bereiden op mogelijk toch Palestijnse vluchtelingen die de grens zullen overkomen. Ja, want tot nu toe heeft Egypte gezegd die grens blijft absoluut dicht. Want je hebt het al vaker verteld, ze willen de Palestijnen absoluut niet Egypte in hebben. Ze hebben al problemen genoeg. Waarom nu dan dus wel? Ja, het lijkt alsof Egypte zich toch wel wil voorbereiden op een mogelijke bestorming van de grens. Dat is een angst die Egypte al sinds het begin van dit conflict heeft. Dus ja, stel dat er mensen die grens overkomen, dat ze dan wel de beperkte of in ieder geval iets van faciliteiten hebben. Want het is een heel onherbergzaam gebied daar in het noorden van de Sinaï, dat ze in ieder geval iets klaar hebben staan om die mensen op te vangen. Maar het kan er ook op duiden dat ze inderdaad een zak geld van Amerika gaan krijgen en dan gecontroleerd een beperkt aantal. Ik noem het beperkt, want zoals net genoemd, er zitten ongeveer 1,4 miljoen Palestijnen vast in Rafah, en dat ze dan in ieder geval een beperkt aantal vluchtelingen kunnen toelaten. Ja. En dat Egypte dit wil doen op aandringen van Amerika in ruil voor een grote zak geld, is iets wat Egypte in het verleden ook al had gedaan. Tijdens de Golfoorlog ging Egypte ook door een diepe economische crisis. En heeft Egypte destijds op aandringen van Amerika 35.000 troepen naar die Golfoorlog gestuurd. En in ruil daarvoor werd er 7 biljoen dollar aan schulden die Egypte in het buitenland had kwijtgescholden. En op dit moment heeft Egypte ook heel veel schulden in het buitenland. Dus ja, als Egypte dan uit de problemen kan worden geholpen, door schulden kunnen worden kwijtgescholden, dan zal het land best wel bereid zijn om concessies te doen en een beperkt aantal Palestijnse vluchtelingen op te nemen. Dankjewel, Joost Scheffers en Nasra Habib Allah. De Nederlandse schaatsers misten op een haar na de wereldtitel op de teamsprint. Op de weekafstanden in Calgary reden Jenning de Bo, Tim Prins en Janno Botman een nieuw wereldrecord op de teamsprint. Ze leken de titel ook te gaan pakken, maar Canada dook even later met 2/1000ste van een seconde. Dat is toch helemaal niets onder de tijd van Nederland. En Prins kon er dan nog bijna niet geloven. Dat is ongelooflijk. Je zit nu alle scenario's door je hoofd te halen. Waar hebben we het verloren? En eerlijk gezegd weet ik het niet. En ik weet niet eens of we het wel ergens hebben laten liggen. Ik denk dat we gewoon als drieën zo'n goede race hebben gereden. Terwijl we voor het eerst in deze samenstelling rijden. We moeten zeker niet tevreden zijn met zilver, maar wel trots op onszelf, denk ik. Ja, 2000. Het is gewoon vette pech, zou ik zeggen. Ja. Ja. Branko van den Bomen dan. Die keerde gisteravond na maanden blessure leed terug bij Ajax. En dat deed hij met een doelpunt. In de Conference League-wedstrijd tegen het Noorse Bodo Glimt scoorde hij in de blessuretijd uit een penalty de 2-1. En kort daarna maakte Steven Berghuis de 2-2 gelijkmaker. Van den Bomen heeft dubbele gevoelens over zijn rentree, omdat Ajax bepaald niet goed speelde. Vooral heel blij dat ik weer op het veld sta. Ik was een jongen die in principe altijd fit was. En om dan een blessure te krijgen op het moment dat je net weer in de basis knokte, dat was wel lastig. Maar uiteindelijk, voor mij is het positief, maar ik denk dat we dat eerste uur als team niet mogen vergeten. Volgende week donderdag, dan is in Noorwegen de returnwedstrijd. Tennant Griekspoor noemt zijn zege in de achtste finales van het ABN AMRO tennistoernooi op de Pol Hurkacz misschien wel de mooiste uit zijn carrière. Hij versloeg de nummer 8 van de wereld in 3 sets, die allemaal eindigden in een tiebreak. Griekspoor is trots. Heel trots. Dit is een hele mooie, zo niet de mooiste uit mijn carrière. Tweede top 10 overwinning hier in Ahoy. Dat betekent veel voor me. En heel blij met deze overwinning uiteraard. Ja, ik las net dat hij juist on fire komt door zo'n tiebreak. Hè? Dat hij die spanning blijkbaar nodig heeft om nog net een tandje beter te presteren. Ja, geweldig, toch? Ja, hij kan altijd zichzelf ongelooflijk goed opheffen. Dat blijkt. Ja. En als het spannend wordt, dan gaat hij dus juist helemaal los. Nou, in ieder geval, in de kwartfinales dan speelt Griekspoor vanavond tegen de Fin Roussovori, de nummer 55 van de wereld. En Max Verstappen tot slot, die is uitgerust en opgeladen voor een nieuw seizoen in de Formule 1. Gisteren was de teampresentatie van Red Bull, waarbij de auto werd getoond waarin Verstappen voor zijn 4e wereldtitel gaat. Hij zegt dat de auto nog beter is dan vorig jaar, dus dat belooft wat. Verstappen vertelde ook dat hij de afgelopen weken heeft bijgetankt door te gaan skiën. Ik heb 5-6 jaar niet geskiet, zei hij, dus vond het weer eens tijd om op wintersport te gaan. Ook lekker een snelle sport natuurlijk. Het nieuwe seizoen in de Formule 1 die begint over 2 weken met de Grand Prix van Bahrein. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn een paar files te melden, maar al met al valt het reuze mee qua drukte op de weg. De meeste vertraging is er voor weggebruikers op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam. Bij Sliedrecht-Oost ligt glas op de weg, waardoor nu 1 rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 25 minuten vanaf Gorinchem zelf. Verder naar de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is 1 rijstrook dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Stelt weinig voor qua vertraging, ongeveer 5 minuutjes. En tot slot nog drukte op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Ewijk nog 10 minuten file rijden. Daar stond een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij. gonna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. For the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me. Mayor, last train home. De Constitutionele Raad in Senegal zegt dat verder uitstel van de verkiezingen onrechtmatig is. Het is al weken onrustig omdat president Macky Sall op het laatste moment de presidentsverkiezingen uitstelde. En dat leidt tot grote protesten in het normaal toch stabiele land in West-Afrika. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Dakar. Saskia, wat betekent het dat de Constitutionele Raad dit nu zegt? Nou ja, de chaos wel compleet, kan je zeggen. Want wat ze feitelijk hebben gedaan is dus beslissing van Macky Sall om die verkiezingen uit te stellen van februari dit jaar naar december eind dit jaar. Die hebben ze dus nietig verklaard. Ze hebben gezegd dat er verkiezingen nu zo snel mogelijk moeten plaatsvinden. En dat zou betekenen voor 2 april. Want dan loopt het mandaat van Macky Sall af. En vanaf dat moment heeft hij geen recht meer volgens de raad om president te zijn. Want waarom wilde hij ook alweer Macky Sall de verkiezingen uitstellen? Ja, dat is wel het bijzondere en ook wel chaotische aan dit verhaal. Dat heeft namelijk ook te maken met diezelfde Constitutionele Raad. De raad die wordt ervan beschuldigd door een aantal politici corrupt te zijn, waardoor een aantal prominente kandidaten niet mee mochten doen met de presidentsverkiezingen. Maar of dat de werkelijke reden is dat Macky Sall dus de verkiezingen nu wil uitstellen, daar wordt wel echt aan getwijfeld openlijk. Zijn tegenstanders die denken dat hij dit heeft aangegrepen, deze beschuldiging, omdat hij bang is dat zijn opvolger de verkiezingen zou gaan verliezen en dat zijn partij dus de macht zou kwijtraken in Senegal en dat hij dus wat tijd wilde winnen. Maar ja, wat in elk geval wel steeds duidelijker wordt, is dat dit echt wel een politiek gevecht is tussen de regering onder Macky Sall en dus die Constitutionele Raad. Ja, want hoe gaat de regering hier dan nu weer op reageren? Ja, daar kijkt iedereen vandaag denk ik wel naar uit. Dat is absoluut de grote vraag. Kijk, wat zijn motieven ook zijn. Macky Sall die heeft besloten dat die verkiezingen niet vandaag of morgen kunnen plaatsvinden, maar volgens hem pas eind dit jaar. Dat de raad nu dat besluit teniet wil doen, dat zet de verhoudingen absoluut verder op scherp. En dat is niet alleen zo in de politiek, maar ook op straat, zoals je net al zei. In de afgelopen weken zijn mensen meerdere keren de straten opgegaan om te demonstreren. En ordentroepen die reageren daar heel erg hardhandig op, door al mensen op te wachten met traangas. Maar er zijn ook kogels gelost. In het afgelopen weekend zijn 3 jonge mannen daarbij om het leven gekomen. En ja, dat wekt natuurlijk heel veel woede ook onder de Senegalezen. En ja, de vraag is denk ik nu vooral, in hoeverre is president Macky Sall bereid om zijn land verder in chaos te zien storten? Wanneer is het genoeg voor hem? Gaat hij toch misschien terugkomen op dat besluit om die verkiezingen uit te stellen naar december? Ja, want wat je zegt, het is het dus al heel onrustig. Hoe is het op dit moment? Ja, afgelopen week was het wel redelijk rustig. Maar dat komt ook omdat er voor vandaag en voor morgen weer grote demonstraties zijn aangekondigd. Dus wat je nu ook weer ziet is dat waarschijnlijk ook weer vandaag de scholen vervroegd uitgaan. Dat winkels ook eerder dichtgaan. Omdat de situatie op dit moment heel erg onzeker is. En zeker nu, hè, vanwege het besluit van de Constitutionele Raad gisteravond, heeft dat wel een extra lading gekregen. En de druk vanuit het buitenland die neemt ook toe. Ook de EU, de en de VS die roepen Macky Sall op om de verkiezingen weer naar voren te halen en dus op zijn besluit terug te komen om ze pas in december te organiseren. Maar ja, hoe het de komende dagen ook gaat lopen, ik denk dat Senegal voorlopig absoluut nog niet af is van deze chaotische crisissituatie. Saskia, dankjewel. Correspondent Saskia Houtuin. Na Engeland en de Verenigde Staten heeft ook Europa deze week goedkeuring gegeven aan het gebruik van de Nobelprijswinnende techniek CRISPR-Cas. Dat schrijft Trouw. De nieuwe behandeling kan bijvoorbeeld de bloedziektes sikkelcelanemie en thalassemie genezen. Dat is een belangrijke stap voor patiënten met ernstige symptomen, zoals extreme pijnen, doorlopende infecties en voor mensen die ook levenslang afhankelijk zijn van bloedtransfusies. Ervan Noor is hematoloog in het Amsterdam UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is die goedkeuring van de behandeling? Ja, het is een heel belangrijke, een hele mooie ontwikkeling om meer mogelijkheden te hebben voor goede behandeling. Dus echt genezing van deze toch hele ernstige ziekten die kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden, maar ook leiden tot kortere levensverwachting. In dit geval gaat het dus om de behandeling van bloedziektes. Hoe gaat dat? Hoe ziet die behandeling eruit? Ja, het is denk ik eerst belangrijk om te weten dat het een erfelijke ziekte is. Dus er zit een afwijking, een zogenaamde mutatie in een gen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van normale aanmaak van rode bloedcellen. En toevallig zit dus die mutatie in hetzelfde gen voor beide ziekten. Alleen bij de sikkelcelziekte geeft dat een afwijkende bloed, wat pijnaanvallen geeft en ook bloedarmoede. Maar bij die thalassemie is er helemaal geen aanmaak van bloed. Dus die patiënten zijn afhankelijk van levenslange transfusies. Met deze behandeling wordt dus een echte reparatie van dat gen is uitdagend, is nog moeilijk. Maar wat gedaan wordt met deze behandeling, dat een gen wat wij als baby's hadden, die wordt rondom de geboorte dat gen wordt weer tot leven gebracht. En dat is voldoende om de aanmaak van rode bloedcellen toch min of meer normaal te maken, waardoor mensen dus die pijn en ook niet meer afhankelijk zijn van die transfusies. Ja, dus het is bedoeld voor de patiënten die op een andere manier niet te helpen zijn. Dat klopt en dat is wel belangrijk om inderdaad ook te zeggen. We hebben genezing, zeg maar, behandeling in de zin van medicijnen zijn er niet hele goede betekenisvolle medicijnen. Dus er zijn wel wat tabletten die ziekte enigszins controleren of we geven die transfusies. Maar we hebben wel gelukkig een andere genezende behandeling. Dat is stamceltransplantatie. Ook daarin zijn de laatste jaren best veel vooruitgangen geboekt, waardoor we veel meer donoren in de familie hebben. Dus we kunnen ook een vader of moeder of kind of neef of nicht gebruiken als donor. Dus dat is ook een hele krachtige behandeling waar we al jaren ervaring mee hebben. Maar voor mensen die zo'n donor niet hebben of zo'n transplantatie toch te complex is, dan is deze behandeling denk ik een hele mooie uitkomst. Ja, want daarmee kun je als het ware knippen en plakken in het DNA. Toevallig dat pas geleden ook iets anders op dat gebied zagen, hè, met een andere behandeling van mensen die hadden een ziekte waarbij ze heel erg opzwollen. Dat was pas geleden in het nieuws. Daar is het ook gelukt. Dat was een proef. Als u kijkt naar deze behandeling, is het nou zo dat die op grote schaal ingezet kan gaan worden?

En dat er allerlei problemen zijn waar de portemonnee voor getrokken moet worden de komende tijd. Bijvoorbeeld die investeringen die nodig zijn in de werkomstandigheden van het personeel. De arbeidsinspectie staat regelmatig bij Schiphol op de stoep om te zeggen dat het niet goed gaat. Bijvoorbeeld bij het bagagepersoneel dat te zwaar moet tillen. Of bij de mensen die op de luchthaven naast de vliegtuigen staan en daar overlast stoffen inademen die niet gezond voor je zijn. Daar moet de luchthaven wat aan gaan doen. En ook voor de omwonenden wil Schiphol zelf meer gaan doen. Wil meer geluidshinder voorkomen. Ja, dat gaat allemaal geld kosten. En bovendien zie je bij Schiphol dat ze, als je in de cijfers kijkt, ze wel geld verdienen met vastgoed en de winkels bijvoorbeeld, maar niet met een luchthaven zijn, de diensten aanbieden aan luchtvaartmaatschappijen. Dat is toch een beetje de kern van Schiphol. Dus daar maken ze zich wel zorgen over. En daarom zeggen ze ook, ja, we maken dan wel winst, maar we houden dat voor onszelf. We gaan dat weer investeren en we gaan dat niet uitkeren aan onze aandeelhouders, bijvoorbeeld de Nederlandse staat. En nou zijn er ook plannen om Schiphol te laten krimpen, al worden die volgens nog steeds uitgesteld om verschillende redenen. Hoe druk denken ze bij Schiphol dat het dit jaar wordt? Ja, het gaat nog drukker worden. Er waren afgelopen jaar meer dan 60 miljoen reizigers. Dat zijn er nog niet zoveel als in 2019 voor corona. Toen waren het zo'n 70 miljoen. Nou, dit jaar denken ze wel tegen die 70 miljoen aan te zitten. De reislust is enorm. Ook al worden tickets duurder, ook dan blijven mensen toch vliegen. En dan gaan er dus nog meer komen dit jaar dan afgelopen jaar. En ze waarschuwen ook dat het nog wel duurder kan worden. Tegen luchtvaartmaatschappijen zeggen ze, we hebben onze kwaliteit verbeterd. We zijn niet meer het Schiphol van 2022, maar we hebben onze zaken beter op orde. Kwaliteit kost geld, dus die luchtvaartmaatschappijen kunnen ook een hogere rekening van Schiphol verwachten. Ja, van krimp is voorlopig dus nog geen sprake, want ze denken dat het dit jaar drukker gaat worden. Nee, wat er in ieder geval wel gaat veranderen is de topman, hè? Want die gaat vertrekken. Ja, die heeft nog 2 weken. Die presenteert vandaag de jaarcijfers en dan zal hij zijn bureau langzaamaan uit gaan ruimen. Ruud Zondag is dat. Hij zal toch echt wel gemist worden bij Schiphol, want hij heeft voor een enorme omslag gezorgd. Hij heeft gezegd, we willen niet meer de goedkoopste zijn van Europa, maar we willen kwaliteit gaan leveren, we willen investeren, we willen de omwonenden gaan helpen, meer doen voor de arbeidsomstandigheden. Dat waren echt geluiden die je voor zijn komst niet zo duidelijk bij Schiphol hoorde. Ze zeggen nu ook, we willen het milieu bijvoorbeeld meer gaan helpen. Nou, hij gaat dus over 2 weken vertrekken. Dan is de nieuwe er nog niet, want die start in juni. Pieter van Oort. En dan is toch echt wel de vraag, wat gaat er dan gebeuren met al die plannen die Schiphol nu gemaakt heeft? Waarschijnlijk zal hij er wel hetzelfde in staan als Ruud Zondag. Want dat zou wel een hele kentering zijn als je in één keer een heel ander persoon binnenhaalt. Maar toch, je bent weer een paar maanden verder. Het is toch weer een ander persoon. Dus het is wel de vraag, wat blijft er over van de plannen van Schiphol? Bijvoorbeeld om nachtvluchten af te bouwen, om privéjets te gaan weren. Dat zijn allemaal plannen die Schiphol zelf gemaakt heeft. Wat gaan ze daarmee doen? Dat zullen we pas veel later dit jaar gaan merken. Dankjewel, Nick Wouters. Het is 8 minuten over 9. Het water van de Waddenzee wordt warmer en er komt steeds minder zoet water in het gebied. En dat heeft gevolgen voor het leven op het wad. Dat stellen Deense, Duitse en Nederlandse wetenschappers in een nieuw rapport. Katja Filipaert is projectleider bij het NIOS, het Instituut voor Onderzoek ter Zee, en vertelt hoeveel warmer de Waddenzee is geworden sinds de jaren 90. Nou, dat gaat over 1,5 graden. En dan over de Waddenzee en dan het Nederlandse deel van de Waddenzee. Wat weinig lijkt. Je merkt het niet als je erin zou lopen. Maar wat wel grote gevolgen heeft. Want u kunt de gevolgen bijvoorbeeld ook concluderen op basis van eerdere rapporten. Bijvoorbeeld 7 jaar geleden was het vorige rapport. Wat verandert er? Nou, wat je onder andere ziet is dat allerlei soorten verschuiven. Dus de soorten laten we ze de koudwatersoorten noemen, die schuiven langzaam naar het noorden, de Waddenzee uit. En er komen nieuwe soorten in. En wat nieuw was sinds het vorige rapport, is dat we in 2018 zagen, en dat was een beetje geleidelijk, maar in 2018 zien we nu schokken gebeuren. En bijvoorbeeld een massale sterfte van kokkels na de hittegolf in 2018. Waarvan we toen dachten dat is mogelijk een eenmalige gebeurtenis. Maar dat heeft zich in de meeste jaren daarna herhaald. Dus die kokkels die gaan massaal dood? Ja, dus dan kom je in het wat op. Het is ongeveer 2 weken na een hittegolf in de zomer. En in één keer is het wat bezaaid met lege witte schelpen. Ze leggen het loodje, ja. En die dreigen daarmee uit de Waddenzee te verdwijnen?

Ik nam net nog een hap. Had ik niet moeten doen. Van mijn crackertje notabene, dus dat kraakt ook nog heel lekker. Moet ik het even van jou Ik slik overleggen? Heel snel door. Hoe gaan energiebedrijven de kosten van de salderingsregeling opvangen nu die blijft bestaan? Dat doen ze door extra kosten door te rekenen aan klanten met zonnepanelen. Maar energiebedrijven die dat nu al doen, die houden er zelfs geld aan over. Dat schrijft het AD. Wijnand van Hoof is directeur van Holland Solar, de branchevereniging voor bedrijven in de zonne-energie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vragen energiebedrijven die extra kosten voor mensen aan mensen die zonnepanelen hebben? Dat heeft alles te maken met de salderingsregeling, waarbij eigenlijk de overheid belooft dat alle stroom die je met je zonnepanelen opwekt en op dat moment niet nodig hebt, dat je die terug kan geven in het net. En het net kan gebruiken als een soort van batterij. En later, als je de stroom wel nodig hebt, dat je die dan weer gratis van het net kan halen. Want dat kost de energiebedrijven dus geld. Want die stroom, bijvoorbeeld in de winter, is duurder. En is dat terecht dat ze dat dan vragen? Zo'n bijdrage? Nou, toen de salderingsregeling ingevoerd werd in 2004... toen was er natuurlijk nog heel weinig stroom, zonder stroom. Dus toen was zeg maar de kostenverschil, dat was eigenlijk maar een heel klein beetje. Maar inmiddels is er zoveel zonnestroom in het systeem gekomen, dat het ook daadwerkelijk wel een kostenpost is voor energiebedrijven. Dus ik snap wel dat men daarover nadenkt. Maar volgens AD rekenen sommige bedrijven dus, energiebedrijven, meer dan dat het ze eigenlijk kost. Als dat zo is, mag het eigenlijk zomaar? Ja, daar zit natuurlijk de crux. Dus de crux zit dat er nu eigenlijk een wildgroei ontstaat van terugleververgoedingen. En daar maak ik me grote zorgen om. Want als iedereen zomaar van alles gaat terugvragen, dan is het voor de consument echt niet meer te vatten wat die moet betalen voor het terugleveren van die stroom. Op je vraag of het mag, formeel mag het wel. Maar we hebben natuurlijk wel een ACM die moet toezien of het economisch verkeer eerlijk is. Men kan zich erbij indenken dat dit niet helemaal eerlijk is wat hier gebeurt. Ja, de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, zegt ook dat ze onderzoek doen. Hè? Want de energiebedrijven zelf zeggen, nee, we doen dat helemaal niet. Alleen ze geven geen cijfers, uit concurrentieoverwegingen zeggen ze. Dus dat maakt het voor ons, zou ik maar zeggen, lastig om te controleren. Nee, dat klopt. Er is de afgelopen periode is er onzekerheid geweest van, moet ik nog wel investeren in zonnepanelen? Want de salderingsregeling gaat misschien afgeschaft worden of toch niet. Nu is er een besluit genomen, de salderingsregeling gaat niet afgeschaft worden. Nu moet er ook rust en duidelijkheid zijn voor de consument. Als ze investeren in een zonnestroomsysteem, wat dan precies de business case is. En ik vind dat de ACM heel snel nu actie moet ondernemen. Om hier duidelijkheid over te geven en om aan te geven hoeveel een elektriciteitsmaatschappij wel en niet mag vragen voor die stroom die teruggeleverd wordt. Ja. Want de consument moet wel duidelijkheid hebben. Want waar moet de ACM dan specifiek op letten, wat u betreft? Wat mij betreft moet de ACM voorwaarden stellen hoeveel een elektriciteitsmaatschappij mag vragen voor het terugleveren van stroom. En zij moeten dus gewoon berekenen wat een redelijk bedrag is? Ja, ze hebben daar een rekenmethode voor. Dus als die wordt opgelegd aan iedereen, dan is het ook niet marktverstorend. Dan kan iedereen gewoon zijn commerciële proces doorlopen. Maar het mag niet marktverstorend zijn. Deze week werd in ieder geval bekend dat de salderingsregeling blijft bestaan. Want de Eerste Kamer heeft gezegd dat moet, dat is nodig. Zijn klanten daar uiteindelijk op dit moment wel beter mee af, denkt u, als u dit allemaal in oogschouw neemt? Nou, eerlijk gezegd denk ik niet dat ze daar beter mee af zijn. Wat ik al eerder zei, de overheid die belooft dat men het elektriciteitsnet mag gebruiken als batterij. Maar inmiddels is er zoveel zonnestroom in het systeem dat het elektriciteitsnet die functie eigenlijk helemaal niet meer kan vervullen. Dus de uitvoerbaarheid van dit besluit is zeer discutabel. En dat is wel vervelend, want iedereen denkt dat hij nu goed af is. Ja. Maar de praktijk zal weer barstiger zijn. Want wat er dus vooral nodig is dat het elektriciteitsnet heel snel wordt uitgebreid, zodat we wel met z'n allen die stroom kwijt kunnen. Ja, er moeten eigenlijk twee dingen gebeuren. Of eigenlijk moeten er drie dingen gebeuren. Eén is, er moet duidelijkheid komen over die business case. Oftewel, er moet de terugleververgoeding moet eerlijk worden. Twee, het elektriciteitsnet moet zo snel mogelijk uitgebreid worden, zodat die batterijfunctie wel weer uitgevoerd kan worden. En als dat niet kan, zal er gestimuleerd moeten worden dat men op andere manieren die stroom toch kan gebruiken. En dan kun je denken aan het stimuleren van batterijen, het stimuleren van bijvoorbeeld van warmtepompen, waardoor we de stroom in een boiler als warmte kunnen opwekken, even kunnen opslaan. Dan moet je denken aan buurtbatterijen. Zulke soort oplossingen moeten dan gestimuleerd worden, zodat zolang het elektriciteitsnet nog niet is versterkt, dat we op die manier toch die stroom kunnen gebruiken. Een palet aan maatregelen. Dank u wel, Wijnand van Hoof, directeur van Holland Solar. Dierenpark Amersfoort telt ieder jaar alle dieren. Dit jaar zijn het er duizenden minder dan vorig jaar. Onno Beukers, je bent in de dierentuin. Dat klinkt zorgwekkend. Is het dat ook? Nee, nou, er is hier geen grafstemming of zo, hoor. Het zijn er duizenden minder. Marianne Spies, u bent dierverzorger hier, coördinator ook. Er zijn er duizenden minder. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Nou, onze mierenkoningin is overleden afgelopen jaar. En dan zie je dat die kolonie heel snel in elkaar zakt. Ja, dat scheelt echt duizenden dieren. Ja. Ja, dus daar ligt het dan aan. Maar als jullie een nieuwe koningin straks hebben, dan komt er weer een hele nieuwe kolonie. Dat is wel de bedoeling, ja. En dan, dat begint langzaam, maar dat groeit vrij snel. En dan kan het maar zo zijn dat we eind volgend jaar weer op de duizenden dieren zitten. Een massageboorte krijgen we dan weer van dieren. Dan is het één groot feest. Nou ja, goed. Misschien zal dat niet zoveel doen. Maar er wordt hier dus jaarlijks geteld. We staan hier in een parkietenverblijf. Nou ja, als we moeten gaan tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, daar vliegt er weer één weg. Hoe tel je al die dieren? Nou, bij sommige dieren is dat heel makkelijk, maar zoals bij de parkieten is het inderdaad een stuk moeilijker. En dat doen we vaak met een gezondheidscontrole die we dan toch gepland hebben staan. Dan vragen we de dieren naar binnen en dan kunnen we ze rustig één voor één tellen en weer loslaten in de grote foyer. Dus dat doen we eigenlijk op het moment dat we toch al een controle hebben staan. En dan zorgen we dat we weer even helemaal up-to-date zijn met de telling. Ja, waarom wordt het eigenlijk jaarlijks geteld? Moet dat? Ja, dat moet. Dat is balansstelling. Dat moeten eigenlijk alle bedrijven op 1 januari. Dus wij ook. Dus wij proberen op 1 januari zoveel mogelijk te tellen. En een aantal diersoorten is het of een schatting, of zeggen we ja, de precieze aantallen komen met de volgende gezondheidscontrole weer mee. Ja, even kijken hoe de voorraad ervoor staat. Nou bent u zelf ook verantwoordelijk voor het insecten tellen, hè? Voor de telling daarvan. Dat is lastig, lijkt me. Ja, dat is echt heel lastig. Gelukkig mogen we daar schatten. Dus de parasolmieren die hoeven we niet één voor één te tellen. Maar ook de wandelende bladeren en de wandelende takken proberen we eigenlijk wel altijd te tellen. Maar daar zie je ook dat dat per jaar echt wel verschilt. Net of er een grote hoeveelheid eieren is uitgekomen, dan heb je er ineens 100 meer of 100 minder. Hoeveel dieren zijn er nu? We hebben er 2677 geteld met deze telling. Zoveel stonden er op de balans. En sommige dieren zijn denk ik heel makkelijk, hè? Ja, de grote dieren, de olifanten, tijgers, neushoorn, dat is een eitje. Bavianen, flamingo's wordt al een stukje lastiger. Dus dat doen we vaak met camera en dan slow motion afspelen. En dan even met een aantal dierverzorgers kijken we naar die film en tellen we ze. En sommige dieren is het gewoon echt heel moeilijk. Ja. Nou, de balans is geteld. Er is hier, zoals ik zei, geen grafstemming. En het feest moet nog komen als de mieren weer terug zijn. Nou ja, ondertussen zijn de parkieten wel lekker voor ons aan het zingen. Noem het maar zingen, Onno. Onno Beukers vanuit Dierenpark Amersfoort. Reactie aan de redactie. Het ging vanochtend onder meer over een nieuwe doorbraak in het Woekerpolis dossier uit de jaren 90. Ook Achmea heeft namelijk een akkoord bereikt om gedupeerden te compenseren. En als dat jij zei, toen geloof ik dat mensen dit tot het Hoge Rechtshof hebben aangevochten. Maar Huub zegt, Nederland heeft toch helemaal geen Hoge Rechtshof? Misschien wordt de Hoge Raad bedoeld? Ja, Joyce Donald van de Consumentenbond zei, Hoge Rechtshof, dat nam ik over. Ja, dat krijg je dan. Dat krijg je dan. Het passeerde mijn hersenen niet, zal ik maar zeggen. Het moest zijn gerechtshof. Ja. Want wij hebben een hoge raad, dat is inderdaad de hoogste instantie. Maar in dit geval was het gerechtshof. Er zijn er in Nederland 4. Deze was die in Den Haag. Want je hebt eerst altijd bij de rechtbank. En als je dan in hoger beroep gaat, dan kom je bij het gerechtshof. Dan kom je daar. Dus het woord hoger zit er wel een beetje op de achtergrond. Maar inderdaad, gerechtshof. Dat was het woord. De gemeente Drechterland in West-Friesland is dat. Die is naastig op zoek naar een nieuwe burgemeester. We lieten vanochtend vroeg een oproep horen van een inwoner. Die hoopte dat de nieuwe burgemeester zich snel zal aandienen. Want wie wie wil er niet burgemeester zijn van het rechterland? En na dat bericht kwam ik nog met een feitje. Leuk weet je nog over het rechterland. Het was 60 jaar geleden de plek waar de Beatles hun enige optreden gaven voor het Nederlands publiek. Ik dacht dat dat Blokker was, maar dat... Het is in ieder geval, het is misschien wel een reden om te solliciteren. Zo is het, ja. Heel bijzonder als je van de Beatles houdt. Ja, hoe zat dat nu precies? Ik was er even... Eventjes zat ik daarmee omhoog, maar ik had volgens mij ook wel gelijk. En er kwamen dan ook reacties over binnen natuurlijk, gelukkig maar. Onder andere van Gea en Elise, maar ook van Iep. En wat zei Iep er ook alweer over? Astrid? Nou, die zegt het Door Blokker, waar inderdaad de Beatles 60 jaar geleden hebben opgetreden. Gelukkig, Katrien, je had gelijk. Ja. Bestaat uit twee delen. Westerblokker maakt nu deel uit van de gemeente Hoorn. En Oosterblokker van de gemeente Drechterland. Ja, maar dat verdwijnt dan helemaal in zo'n woord, terwijl Blokker zo leuk is. Ja. Dat is jammer. En kunnen we nog het mailtje van... Nee, laten we doorgaan naar Tom. Oké, okay, ja, we hadden nog een mailtje erover. En die houden we misschien te goed voor een volgende keer. Precies. Als het over Blokker gaat. En dan tot slot met Tom van het Hek hadden we het over de ABN AMRO Open. Tellen Griekspoor natuurlijk speelde gisteravond de Sterren van de Hemel. Hij won van de Pol Hurkacz. Het was een hele mooie wedstrijd. Dus maar vraagt Nelleke zich af... waarom is er eigenlijk nog steeds geen ABN AMRO vrouwentennistoernooi? Tom, waarom niet? Nou ja, dat heeft te maken met dat er twee verschillende organisaties zijn. En twee verschillende lijnen die dus lopen. En dan moet je ook de licentie voor een vrouwentoernooi bemachtigen. In de tijd, in de periode dat het ABN-toernooi is... is er altijd een groot vrouwentoernooi in Doha en nog op een andere plek. Dan zou je alleen een hele kleine licentie kunnen kopen. En dan kom je beneden de top 20 uit. En dat vindt men niet waardig. Of je zou een ongelooflijk hoeveelheid geld moeten neerleggen. En dat is er gewoon momenteel niet. Dus uiteindelijk is het wel rolstoeltennis, wel mannentennis... maar het vrouwentennis, omdat er twee verschillende organisaties zijn... lijkt op dit moment voorlopig een onmogelijkheid. Helaas. Ja, jammer, maar helaas. Dank je, Tom. Ja. 3 voor de dag. Op de tweede dag van de WK-afstanden in Calgary komen de sprinters in actie. Zowel voor de mannen als voor de vrouwen staat de 500 meter op het programma. Bij de mannen verschijnt Nederlands kampioen Jenning de Bo aan de start. En bij de vrouwen zullen de ogen vooral gericht zijn op Femke Kok en Jutta Leerdam. Informateur Putters, Kim Putters, die praat met minister van Staat en kenner van het staatsrecht Herman Tjenk Willink. En ook met Tom de Graaf, de vicepresident van de Raad van State. Putters wil van de experts informatie over hoe de verschillende kabinetsvormen, zoals een minderheids- of een extra parlementair kabinet, eruit kan zien. En president Zelensky van Oekraïne is op bezoek bij ambtsgenoot Macron. Ze ondertekenen tijdens dit bezoek in Parijs een veiligheidsovereenkomst. Correspondent Eline Huisman legt uit wat ze erin afspreken. Daarin zullen Frankrijk en Oekraïne concreet maken hoe de lange termijn steun van Frankrijk aan Oekraïne eruit gaat zien. En dat is steun die eerder door de G7 aan Oekraïne is beloofd afgelopen zomer. En die nu vanuit de Franse zijde in ieder geval... concreet zal worden gemaakt. Het gaat om militaire steun, onder andere het verder opleiden van soldaten... En met name ook piloten voor het Oekraïnse leger. Maar ook financiële en economische steun. En later vandaag, vanavond, zullen we precies weten wat die details zijn. Zometeen, spraakmakers, Carl Johan. Goedemorgen, Astrid. De stelling is vanochtend... we moeten niet langer naïef zijn over oorlogsdreiging. We nemen de vrede veel te veel voor lief en als vanzelfsprekend. En we bewegen richting een nieuw en onberekenbaar tijdperk. Dat zijn waarschuwingen van diverse generaals. Jaap de Hoop Scheffer zei het ook nog van de week bij ons in de uitzending. Dus u kunt reageren. Maakt u zich zorgen. 0800-1101. Katrien heeft de hoofdpunten van het nieuws.